Margreet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur is Tess Schouten onze sportgast. De zwemster gaat in aanloop naar de Spelen in Parijs als een speer. Onlangs werd ze wereldkampioen. En zometeen is Tina Nijkamp hier. Kijkcijfergoeroe, mediakenner en ook oud-SBS6-baas. Hoe beoordeelt zij al het gedoe rond leidinggevende op het Mediapark? We horen het zo. Maar eerst het laatste nieuws. Ontwikkelingen zijn er in het onderzoek naar RAF-terroristen in Duitsland. Het NOS Journaal met Levi van Eck. De Duitse politie heeft in de zoektocht naar twee voortvluchtige RAF-terroristen twee mensen opgepakt. De terroristen worden al decennia lang gezocht. Contact met correspondent Charlotte Weijers. Ja, zijn het ook de mensen die gezocht werden die nu zijn opgepakt? Nou, daar lijkt het op dit moment niet op. Er zijn net berichten naar buiten gekomen die zeggen dat het niet gaat om de twee voortvluchtige Ernst Volker Staub en Burkhard Garweek, die wel gezocht worden. Maar die arrestaties zijn wel verricht in die zoektocht naar deze twee. Dus ja, wie het dan wel zijn, dat is op dit moment nog niet duidelijk. De politie was ook met flink veel man op de been, 130 mensen, ook speciale eenheden erbij. Dus ze hebben het heel serieus genomen en zijn er misschien wel vanuit gegaan dat zij het waren. Of het zijn andere mensen die in verband staan met de organisatie. Ja, grote politieactie dus. Wat is eigenlijk de aanleiding voor deze grote politieactie na al die jaren? Ja, ze worden inderdaad dus al jaren gezocht. Het gaat om een trio RAF-leden. Naast de twee mannen ook een vrouw, Daniela Kletten. Die hebben samen jarenlang opgetrokken en worden dus ook al 30 jaar gezocht. Zijn ondergedoken. En van de week is Kletten gearresteerd. En sindsdien zijn er actuelere foto's van de twee mannen naar buiten gekomen. En ja, je ziet eigenlijk dat die zoektocht door de politie de laatste tijd al verder geïntensiveerd is. Er zijn al meerdere opsporingsberichten naar buiten gebracht met foto's. Er is een hele aflevering van het Duitse opsporingsverzochtprogramma geweest hier aangeweid. Dat heeft ook tot tips geleid. En ja, het kan zijn dat de arrestatie van Kletten nog tot nieuwe aanleidingen heeft geleid voor verdere arrestaties en onderzoek. Ja, want we hebben het over de Rote Armee-fractie. Wat voor organisatie is dat? Of was dat? Ja, dat is was een linksextreme terroristische organisatie die jarenlang aanslagen, overvallen en ook meer dan 30 moorden heeft gepleegd in West-Duitsland. Vooral in de jaren 70, ook jaren 80 en 90. En ik denk dat voor veel jongere Duitsers eigenlijk het vooral onderdeel is van hun geschiedenisles. Maar West-Duitsers die de jaren 70 bewust hebben meegemaakt, die zien dat wel echt als een tijd die getekend is door die aanslagen ook. En ook omdat de politie die tijd steeds verder ging in acties, antiterroristische acties en maatregelen. Dus die hebben dat zeker meegekregen. De organisatie heeft zichzelf in 1998 opgeheven. Er zijn daarna nog wel overvallen geweest door mensen die daar deel uitmaakten. Maar vooral om zichzelf van levensonderhoud te kunnen voorzien. Want ja, ze hebben al die tijd dus ondergedoken gezeten. Ja, je zei het net al, hè, dinsdag werd een vrouwelijke RAF-terrorist aangehouden en ook een tweede verdachte. Weet je al iets meer over de identiteit van die tweede? Nee, daar heb ik niks over kunnen vinden. Dus het lijkt nog onduidelijk wie dat dan is geweest. Charlotte Weijers, dankjewel. De politie in België heeft 4 mensen aangehouden bij een antiterreuroperatie. Onder hen zijn 3 minderjarigen. Het viertal zou betrokken zijn bij het voorbereiden van een jihadistische aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. We worden ervan verdacht een terroristische aanslag voor te bereiden. Er zijn geen wapens of explosieven gevonden. Dat is toch wel belangrijk. En voor de rest hebben we dus de gewone dingen meegenomen, zoals gsm's, laptops, computers enzovoort. Het is niet duidelijk hoe ver de plannen waren voor een aanslag. Rusland zegt dat het tientallen drones heeft neergehaald boven de Krim. Op sociale media gaan berichten rond over zware explosies. Rusland meldt niets over schade of slachtoffers. De Krim wordt geregeld onder vuur genomen door Oekraïne. Op de A4 bij Rijswijk is vanochtend iemand gewond geraakt bij een ongeluk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De toestand is onduidelijk. Een van de bestuurders is er na het ongeluk vandoor gegaan. De politie is naar die persoon op zoek. In Caïro wordt vandaag waarschijnlijk verder gepraat over een bestand in Gaza. Vanochtend kwam een delegatie van Hamas aan in de Egyptische hoofdstad. De verwachting is dat Hamas zal reageren op het voorstel dat nu op tafel ligt. Daar wordt onder meer een gevechtspauze van 6 weken voorgesteld, net als de vrijlating van een aantal gijzelaars door Hamas. Het NOS-journaal. Het gevaar van bosbranden is in Nederland een blinde vlek. Dat zeggen de Wageningen Universiteit en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Volgens hen is het wachten op een ramp met de drogere en hetere lentes en zomers. Ze hebben een nieuw overzicht gemaakt van natuurbranden En daaruit blijkt dat er in Nederland tussen 2017 en 2022 meer dan 3500 branden waren. Bosbrandexpert Katelijne Stoof van de Wageningen Universiteit waarschuwt voor de toename van branden. Wij zien in de landen om ons heen dat branden steeds extremer worden. Mensen worden steeds vaker overvallen door een nieuw type branden die op een dusdanige manier branden dat de maatschappij er niet op voorbereid is. Dat kan ook in Nederland gebeuren. Daarnaast is er ontzettend laag bewustzijn in Nederland op het gebied van natuurbranden. Is er geen beleid, er is praktisch geen preventie en er wordt niet officieel bijgehouden waar de branden zijn en hoe ze branden. Over dat beleid wordt wel nagedacht, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij in een reactie. Bijvoorbeeld door een landelijk expertisecentrum natuurbranden. Stoof weet wel hoe het anders moet. Op dit moment denkt men bij natuurbranden alleen aan bestrijding. Wat er anders moet, is dat we naar natuurbranden moeten kijken zoals we naar water kijken. Bij water is het landschap ingericht, zijn de mensen op de hoogte, is er beleid, worden de dingen goed bijgehouden. Dat moeten we met vuur ook doen. Vuur is ook een ruimtelijke uitdaging, is een ruimtelijk proces. Daar moet je landschap op ingericht zijn. Daar moeten de samenwerkingen op ingericht zijn. Er is niet één partner verantwoordelijk. Maar het is iets wat met heel veel verschillende maatschappelijke partners samen moet worden opgepakt. Bijna alle branden ontstaan, bewust of onbewust, door menselijk handelen. Ook beginnen ze het vaakst op een zondag, blijkt uit de nieuwe data. Het is de derde en laatste dag van de wereldkampioenschappen indoor atletiek in Schotland. Gisteravond zorgde Femke Bol voor een Nederlands hoogtepunt met goud en een wereldrecord op de 400 meter. Commentator Andy Houtkamp, ja, kwam me voorstellen dat er flink is feest gevierd gisteren. Of moet Bol vandaag ook nog in actie komen? Nou, ik zie je toevallig nu in beeld. Ja, gisteravond. Ik kwam superlatieve tekort. Wat een ongelofelijke avond, Levi. Want goud en zilver en een wereldrecord. Wat wil je nog meer voor een land dat echt een atletiekland is geworden, Nederland. In de wereld zie je dat er tegen Nederland wordt aangekeken. Maar ze moeten inderdaad nog in actie komen. Op de 4x400 meter om 1:08 gaat zij lopen. Daarvoor nog Tamer Burnett. Isaiah Kleine Ikink, Tony van Diepen en Ramzi Angelaar op de 4x400 mannen. Vanavond de finale. Maar we hebben ook al Nederlanders in actie gezien. Sven Janssons op de 60 meter hoorde in zijn meerkamp, het vijfde onderdeel. Hij staat zevende na een 8 seconden en 1/12. Zevende met nog twee onderdelen te gaan. En heel goed nieuws van de 60 meter hoorde bij de vrouwen. Want Nadine Visser, 7,85, eerste in haar serie. IJzersterk, ze is in vorm. Door naar de halve finale vanavond. En datzelfde geldt voor Maaike Linachim. Chinalim, moet ik zeggen, die derde werd in haar serie. En ook zich geplaatst heeft voor de halve finale vanavond. Straks dus nog de 4x400 meter mannen en de 4x400 meter vrouwen. Ja, het kan allemaal niet op hier in Glasgow. Andy Houtkamp, jij houdt het voor ons in de gaten. Dankjewel. Het weer zonnig en droog. Alleen in Zeeland is er kans op wat regen. Het wordt maximaal 16 graden. Morgen vrijwel overal droog. In het westen dan zonnig. In het oosten van het land veel wolkenvelden. En dan wordt het 9 tot 11 graden. Dag Erik Evengroen, waar staat het vast? Ai, goedemiddag. Nou, op één plek om precies te zijn, op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Amsterdam Zuidoost leidt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A9. Die is namelijk dicht in de richting van Amstelveen. Dank je, Erik. Over een uur in de perstribune zwemster Tess Schouten. Wat doet ze en wat laat ze vooral op weg naar de Spelen van Parijs? En straks geeft mediadeskundige Tina Nijkamp een antwoord op de vraag welke mediapersoon ze nu graag zou helpen. Ster. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. In WPRO Boeken komt Lisa Weda praten over dans-dansrevolutie. Haar boek over solidariteit en betrokkenheid. Met Philip Blom spreken we over corrupte kardinalen en barok schilderkunst in zijn roman Dieven van het Licht. Vanmiddag, 17:45, NPO 2, WPRO Boeken. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in één jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en een gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste 3 weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Opnieuw was er deze week veel ophef vanaf het Mediapark hier in Hilversum. Dit keer ging het over de leiderschapsstijl van WNL-baas Bert Huisjes, die beschreven werd in een groot artikel in het AD. En ook de relativerende reactie van de Raad van Toezicht op deze berichten leidde tot veel verontwaardiging. Het kwam uiteraard allemaal uitgebreid aan de orde in de dagelijkse podcast van kijkcijfer-expert en voormalig SBS-baas Tina Nijkamp. Dit uur is mijn gast. Welkom. Welkom. Ja. Dankjewel. Niet welkom, dankjewel. Ja. Ik vroeg mij af, zo'n rel noem ik het maar eventjes. Leidt dat tot meer luisteraars van jouw podcast, weet jij dat? Dat heb ik eigenlijk nog niet onderzocht. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, is wel iets voor jou om te onderzoeken, ja, toch? Ja, eigenlijk wel. Ik ben op zich dol op cijfers. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is natuurlijk best wel een intern iets. Ik zag wel dat mijn column in de Telegraaf, daar had ik ook een column over geschreven, die werd niet bepaald beter gelezen dan andere columns. Dus ik denk het eigenlijk niet, misschien. Nee. Denk je dat het ook iets is wat heel erg in de media vooral een rel is? Ik denk deze rel wel een beetje, omdat Bert Huisjes natuurlijk niemand kent. Ik denk bij Matthijs van Nieuwkerk is dat natuurlijk heel anders. Hè. Deze week was natuurlijk ook nog steeds dat nieuws over dat filmpje wel niet, of dat bestond. Ja. Ik denk dat dat voor lezers... Ja, nou zeg je dat waarschijnlijk ook omdat je denkt dat iedereen dan weet waar het over hebben. Okay. Maar dat is ook maar de vraag natuurlijk. Er zou een filmpje bestaan waarop je hem tekeer ziet gaan. Ja. En daar wordt nu aan getwijfeld, want niemand heeft het gezien. Daar komt het op neer. Nee, en het bleek dan uiteindelijk een fragment te zijn over uit de documentaire Aan tafel van De Wereld Draait Door, die in 2015 is gemaakt. Ja. En daar was dan een hele mediarel over. En ik denk wel dat alles, zeg maar, rondom Matthijs van Nieuwkerk, dat wel, iedereen kent die man natuurlijk zo goed. Die denkt hem ook te kennen. Het is een soort vriend van iedereen geworden, hè, in de huiskamer. Mm-hmm. Dus ik denk dat nieuws wel iedereen heel erg aangrijpt. Maar dit natuurlijk vooral, denk ik, ook vanwege de zwangerschapsdiscriminatie. Ja, precies. Ja. Die nu aan de orde is. Onze mediadeskundige Ron Vergouwen, die is er een weekje niet. Maar uiteraard is er wel gewoon voetbal op deze zondagmiddag. Mark Kloostra, die zit bij Ajax Utrecht. Vorige week, Mark, was hier Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren. En ja. Die had eigenlijk wel een goed gevoel. Die zei, misschien gaan we gewoon wel winnen van Ajax. Ja, dat is niet op niks gebaseerd, hoor. Want Utrecht zit er bepaald wel lekker in. En dat geldt niet voor tegenstander Ajax. Er zijn twee clubs die dit seizoen nog 18e, dat is laatste in de Eredivisie, hebben gestaan. In Utrecht stond het toen ze tegen Ajax speelden en wonnen met 4-3. Toen stond Ajax overigens 16e. 2-0 voor Utrecht, werd toen 3-2 voor Ajax. En door Fraulo in de laatste minuut 4-3 voor Utrecht dus. En daarna heeft FC Utrecht niet meer verloren. Al 15 wedstrijden ongeslagen en de laatste 4 wedstrijden gewonnen. En intussen nog maar 4 puntjes achter het... Ja, strubbelende Ajax, noem het zo maar. In de nek hijgen noemen ze dat dan, hè. En er zijn... je wilde me onderbreken, volgens mij. Nee hoor, er werd hier gehoest. Ga rustig door. Oké, gelukkig. Nee, ik heb een hoop herrie op mijn oor. Want het geluid staat hier altijd ontzettend hard in de Johan Cruijff Arena. Zeker als de spelers het veld opkomen en dan het clublied. wordt gestart. Maar veel wijzigingen bij Ajax dat opnieuw kiest voor een 5-3-2 opstelling. Net als vorige week tegen AZ toen er met 2-0 werd verloren. Geoefend hebben ze niet, want ze waren eigenlijk 3 dagen vrij. Dat werden er 2 omdat de spelers vrijdag op eigen initiatief hebben getraind. Dat is toch bijzonder als je een nieuw systeem wil implementeren. Dat je dat daar dan niet voor gaat trainen, maar dat je je spelers vrijgeeft. Goed, we gaan beginnen bijna. Ja, nou je houdt ons op de hoogte. We zijn benieuwd. Dankjewel Mark. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Tina Nijkamp, geboren op 25 juni 1972 in Badmen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is momenteel mijn favoriete tv-programma. RTL Boulevard. Hier moet echt een tv-programma over gemaakt gaan worden. Over het onderwerp dialecten in Nederland. Hier heb ik moed voor nodig gehad. Op werkgebied bij het opzeggen bij SBS6. En privé heb ik altijd heel veel moed nodig om ziekenhuizen binnen te gaan. Dit vind ik een boeiende mediapersoonlijkheid. Ik vind André van Duin een hele boeiende mediapersoonlijkheid. En natuurlijk ook Johan Derksen vind ik ook wel heel boeiend. Van deze beslissing in mijn leven heb ik spijt. Dat ik niet Amsterdam ben uitgegaan toen ik een gezin kreeg. Ik had toch liever mijn kinderen op het platteland zien opgroeien. In Badmen, ja. Ja, bijvoorbeeld. Dit was mijn lievelingskoe op de boerderij van mijn ouders in Badmen. CFA 5. Zo heette ze. Ik ben onlangs rechten gaan studeren omdat... Omdat ik me wat breder wilde ontwikkelen. En ook omdat ik misschien na een leven in de media wel een leven als bijvoorbeeld advocaat zou willen beginnen. Deze mediapersoon zou ik graag adviseren. Nou, op dit moment zijn dat er best veel. Maar sowieso als presentator Rob Kemps. Want wiens populariteit natuurlijk heel snel naar beneden is gegaan. Gordon is natuurlijk heel interessant. En ook Marieke Elsinga. Ajax of FC Utrecht? Ajax. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Even naar Safa 5. CEFA. Oh, CEFA, sorry, ik had het verkeerd opgeschreven. Ja. CEFA. Ja, wij hadden dus een heleboel koeien. Ja. 60 en, of 80, of wat waren het er? Ja, volgens mij iets van 60 op een gegeven moment. Het groeide wel heel erg, want toen moesten boeren nog heel veel groter worden. In de jaren 80. Maar wij hadden dus heel veel CEFA's. En CEFA vond ik dan heel leuk. Mijn vader was dol op CEFA. Dat was een bepaalde koe. En, maar dat was een, laten we zeggen, een soort? Koe? Nou, niet een soort, maar we hadden allemaal rood-wit koeien. Niet zwart-wit, maar rood-wit. Koeien, dus CEFA was dan een bepaalde stamhouder daar hadden we er veel van. Dus en mijn moeder had ook altijd favoriete koeien, maar zij waren wel iets meer op de koeien dan ik hoor. Want deze vraag geef je me nu, maar het is niet dat ik constant in die stallen rondliep. Nee. Ik moest wel altijd 's nachts eruit als er een kalfje werd geboren. Mijn moeder was een keer gewond geraakt, die was door een koe tegen de muur aangedrukt in lichtboxenstal met melken. En als dat soort dingen gebeurde, dan moesten wij er wel uit als kind om ook kalveren helpen geboren te worden. Ja, dat soort dingen. Wow. Ja, dus wij werden wel ingezet, zeg maar. Ja. Was dat bijzonder om mee te maken? Ja, ik vond het ook vooral wel midden in je slaap dan te worden gewekt van je moet naar beneden, je moet naar beneden. En dat was ook wel heel verstorend in mijn slaap. Leuk en niet leuk. Ja, ik vond het ook wel heel bijzonder. Ik zag wel dat het bijzonder was, maar ik vond ook, ik was zelf niet zo'n heel erg boerderijtype. Nee. Waarom CEFA 5 eigenlijk? Wat maakte CEFA 5 dan de leukste? Ja, die was dan heel lief en die had dan een leuke snoet. En vroeger, voordat we een lichtbox, dat was echt al voor een lichtboxenstal hadden, hadden mijn ouders de koeien op deel staan. En dan gingen ze aan de koeien die melktoestellen hangen, later is dat dus geautomatiseerd. En dan moesten mijn zus en ik tijdens het melken, wij waren natuurlijk klein, moesten we op het persvoer zitten. En daar konden we die koeien dus goed bekijken. Dus toen had ik wat meer met de koeien dan toen ze naar de lichtboxenstal verhuisden. En toen werd ik natuurlijk zelf ook wat ouder. Ja. En had ik andere dingen te doen, zoals bijvoorbeeld televisie kijken. Ja, jouw grote liefde. Maar goed, nummer 5 was dus gewoon heel lief. Ja, heel lief. Een programma moet er komen, en jij hebt verstand van zaken, over dialecten. Ja, ik vind het zo raar dat daar helemaal niets over is op de Nederlandse televisie. Ik vind dat zo raar. Dat is zo'n groot ding in Nederland. Het is natuurlijk ook in het nieuws omdat er steeds minder mensen dialect spreken. En het gaat altijd wel over die Friese taal. Hè. Er komt nu geloof ik ook wel gelukkig een programma over Friesland. Vind ik ook hartstikke goed. Maar ik vind vooral die dialecten, bijvoorbeeld een quiz of een mooie reportageserie. Waar komen die dialecten vandaan? Mm-hmm. Er wordt over zoveel onderwerpen, maakt de NPO mooie documentaire. documentaire series bijvoorbeeld. Ja. En dan niet hierover. Want je ziet het wel als een taak. Of tenminste, je zou het iets voor de NPO vinden. Ja, en welke omroep moet het maken? Nou, de NTR bijvoorbeeld zou dat heel goed kunnen doen, denk ik. Maar ja, ook ieder ander omroep. Het is natuurlijk iets wat door, ja, eigenlijk, ja, door de bevolking heen van al die regio's. Ja. En denk je dat er interesse voor is? Ik denk het wel. Ik denk echt. Nou, ik spreek zelf dus natuurlijk ook dialect als ik naar Badme ga en naar Holte, waar mijn nichtje woont. Dus ja, iedereen spreekt daar nog dialect. En het is iets heel. Ja, die mensen daar zijn ook trots op. Ik ben er zelf ook best wel trots op. En toch, de jongere generatie die leert het steeds minder. En ik ben ook wel gewoon benieuwd in zo'n klein land. Hoe komt het nou dat we zoveel dialect hebben? Ik ben daar zelf wel geïnteresseerd in. En waarom ben je er trots op? Nou, ik vind het gewoon wel. Het voelt wel heel erg als ik daar dan ben. Ik praat het natuurlijk in Amsterdam nooit. En mijn kinderen en mijn man die verstaan het wel. Mm-hmm. In ieder geval mijn man wel. Maar ja, dat voelt heel erg als thuis. Als homecoming of zo. Ja. Ja. Zou je het willen presenteren? Stel dat ze je zouden benaderen. Tina. Ja, nee, dat zou ik niet willen doen. Nee, nee, ik heb geen. Ik voel niet de ambitie om te presenteren. En ik vind ook eigenlijk bij de NPO, maar dat is een algemeen onderwerp, dat er best wel wat jongere presentatoren aan bod mogen komen. Dus zeg maar eind twintigers, begin dertigers. Ik vind wel dat er heel veel oudere presentatoren bij de NPO belangrijke programma's presenteren. Maar goed, dat vind ik persoonlijk. Ja. Ja. Ja, er zijn een heleboel mensen die je zou willen adviseren. Hè? Ik vroeg wie je zou willen adviseren. Ja. Nou, Rob Kemps, Gordon en Marieke Elsinga. Ja, ik vind het al zo jammer dat bij Marieke Elsinga vind ik het zo jammer dat ze op televisie, ze wilde zeg maar een groot programma doen en dat ze dan een nieuw programma is gaan doen. Ja, dat want ze werkt voor de radio, hè? Ja, ze heeft Music. Heel succesvol met Mattie, heeft ze een ochtendshow en ze is ook een tv-gezicht. En eerst presenteerde ze dan Boulevard, RTL Boulevard. Nou, dat wilde ze niet meer, dat snap ik wel. Dat is heel druk ook, te combineren natuurlijk, s'avonds en dat is s'avonds. Ja, kinderen heeft ze inmiddels, ja. Dus ze doet nu wat grote shows die voor opgenomen zijn, quizzen, hè? Dus dat is dan iets minder werk. Maar ik vind het dan jammer dat ze die quizzen is gaan doen. Dat ik dat, ja, vind ik, ja, die zijn natuurlijk ook niet heel succesvol gebleken. Alles is Muziek is een panelshow. Ging over hoe maak je muziek met vuilnisbakken en allerlei normale. Was nou niet bepaalde enthousiaste recensies, niet herinneren. En dat vind ik dan verkeerd geadviseerd. Dus daar zou ik graag op adviseren dat mensen een goed format uitkiezen. Ik had haar altijd geadviseerd om een bestaand format te wat in bijvoorbeeld in België een heel groot televisiesucces is geweest, wat naar Nederland komt. Bijvoorbeeld RTL je komt nu met zo'n format, bijvoorbeeld Bestemming X. Dan had ik geadviseerd van Marieke, probeer dat programma te presenteren. Dan zit je safe, dan heb je een grotere kans op succes. En ja, dat is dan ook gewoon leuker voor jezelf. Dus benader jij wel eens mensen met jou ongevraagde, in dat geval, advies? Nee. Ik word zelf wel eens gebeld. Door bijvoorbeeld wie? Nou, daar ga ik geen naam over noemen, maar voor een koffietje hier of een koffietje daar. Dat doe ik ook gewoon, vind ik ook heel leuk. Maar door presentatoren? Ja, door allerlei mensen in de media. En dat vind ik ook heel leuk. Maar dat doe ik ook gewoon vrijblijvend. Het is niet dat ik daar. Maar met wat voor soort vragen komen ze dan bij jou? Ja, over dat soort vragen. Vind jij dat ik dat programma zou moeten doen? Of dat soort vragen krijg ik dan. Ja, past dit bij mij? Ja, en dan vertel ik wat ik daar dan van vind. Nou ja, daar ben ik altijd vrij eerlijk in. Dus, en goed. Denk jij, want dat is, ik bedoel, jij hebt natuurlijk een grote staat van dienst. Je bent de baas geweest bij SBS lange tijd. Bent buitengewoon geïnteresseerd in televisie. Volgt het dus al vanaf je jonge jaren. Maar heb jij inderdaad zo'n verstand ervan dat je dan ook voor je gevoel ook echt, nou, iemand kan adviseren om iets niet te doen? Dat is moeilijk om van jezelf te zeggen, omdat dat heel snel arrogant overkomt. En dat wil ik totaal niet, want uiteindelijk zijn we allemaal maar een klein nietig mensje in de wereld. Maar het is wel zo dat ik bij Formers gewoon een goed gevoel heb of dat wat wordt of niet. En dus is dat voor een presentator wel zinvol om te weten, zal ik dit doen of niet? Kijk, zoals het programma Alles is Muziek bij Marieke Elsinga had ik van tevoren al wel kunnen zeggen, dit wordt niks. Ook de Goed Nieuws Show bij SBS6 wist ik al van tevoren. Dat stond om 6:00 tegenover het RTL Nieuws en het NOS-journaal op NPO 1 en 2. Dan weet je al, dit kan niet eens een goed kijkcijfer krijgen. Nee, maar dat is dan ook het format en de plek van uitzenden dus. Ja, dat gecombineerd maakt of iets kan scoren. En ja, daar heb ik door mijn ervaring ook en door mijn gevoel. Ja, gut feeling krijg je. Gut feeling. Ja, en die heb ik ook wel altijd gehad. Ik denk ook dat ik uit de provincie kom en later ben gaan studeren. Dus ik ben in aanraking. Kijk, ik kwam uit een wereld waar niet werd gelezen. De encyclopedie die aan de deur werd verkocht was de enige boeken die mijn ouders in de kast hadden. En we lazen de regionale krant en de story en de NCRW-gids. Dat was het. En ik kwam natuurlijk in een wereld van Joris Luijendijk. Die zat bijvoorbeeld bij mij op de studentenvereniging. In een Volkskrantwereld. Ik moest me ook heel erg inlezen. Ik moest Kafka. Ik moest allerlei moeilijke dingen gaan doen. En die werelden, omdat ik die gecombineerd heb, ik denk dat ik daardoor een gut feeling heb ontwikkeld. Ja, ja. En van wie moest je Kafka gaan lezen trouwens? Nou ja, dat werd dan wel verwacht toen ik deed politicologie. En dan moest ik, had ik al van die professoren lezen. Nou ja, goed. Ja, dat was natuurlijk gewoon een totaal andere wereld. Ik moest daar van die moeilijke Mills, Rousseau, alles kwam voorbij. Was dat intimiderend eigenlijk ook voor jou? Nou, ik vond het wel moeilijk ook vooral. Ja. Ik dacht alleen maar Mills, Rousseau. Wat is het precies, weet je wel. Maar goed, ik heb me er doorheen geworsteld. En ik heb er natuurlijk ook alweer wat van geleerd. Ja, precies. Je bent voor Ajax, die spelen tegen Utrecht. Mark, de eerste paar minuten zijn voorbij. Ja, de eerste 9 zitten er bijna op. En het is nog 0-0. Kansen hebben we nog niet gezien. Wel een bijna kans voor Ajax. Toen Linsson de bal kreeg en Brobby voor het doel vrij stond om in te koppen. Maar Linsson de bal niet bij Brobby op zijn hoofd plaatste. Maar verder is Ajax nog niet gevaarlijk geweest. Ajax wel dominant. Veel de bal gehad. Zo ook nu met Hato op eigen helft. En dan gaat het via Mansverk terug naar Kaplan. En die jongen die zit al ruim een jaar in Amsterdam. Anderhalf jaar al denk ik zo ondertussen. Maar die heeft nog nooit een wedstrijd in de basis gespeeld. Maakte vorige week pas zijn debuut na een aantal zware blessures. Dat deed hij als wisselspeler. En vandaag mag hij dus voor het eerst beginnen in het elftal van John van het Schip. 5 mensen achterin, dus met Gooyen, Rens, Kaplan, Hato en Sosa. En op het middenveld is er weer een plekje voor Henderson, ook weer fit. En Mansverk dus. Dat is ook een betrekkelijke nieuweling bij Ajax. En bij Utrecht, dat is ook nog wel interessant, staat Branderhorst nog steeds op doel. Niet zo gek. Die heeft al 3 keer de 0 gehouden. Maar Barkas, dat is de eerste keeper officieel bij het elftal van Ron Jans. Die is gewoon weer fit. Maar moet op de bank plaatsnemen omdat zijn vervanger het dus heel goed gedaan heeft. Het tempo ligt niet al te hoog in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. En waar er in Utrecht 7 doelpunten vielen, is er in de arena nog niet gescoord. Na 10 minuten is het 0-0. Kijkcijfer, expert en voormalig SBS-baas Tina Nijkamp is de gast. Elke werkdag doet zij in haar podcast verslag van de laatste kijkcijfers en ontwikkelingen in Medialand. Een wereld die zij als boerendochter mateloos fascinerend vond. De tv beschouwde ze als een vriend op wie ze altijd kon rekenen. Ze was dolgelukkig toen ze stagiair kon worden bij de 5-uur-show. En in no time was ze tv-directeur van SBS en mediavrouw van het jaar. Door grote persoonlijke verliezen stopte ze. En nu, vele jaren later, is ze tv-expert en duider op afstand. Dit uur Tina Nijkamp op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, we hebben even gekeken op je Instagram van vanochtend. En ja hoor, er was alweer een analyse over de kijkcijfers van gisteravond. Vanaf een uur of 7:30 ga jij geloof ik achter je computer en ga je in de weer. Ja, ik heb een soort patroon wat ik dan elke ochtend volg inderdaad. Ja. En jij concludeerde dat het een slechte avond was voor de grote 3. Ja. Namelijk Linda, André en Robert. Ja. Ten Brink. Ja. Klopt, het is opvallend. Ja, ik wist niet wat ik zag. Het was echt heel laag gescoord. Linda de Mol had met Ik hou van Holland, tweede aflevering, 620.000 kijkers. Nou, Robert ten Brink startte gisteren met Vrienden Loterij Miljonairs. Dat heette vroeger Weekend Miljonairs. Op RTL 4 weer een nieuw seizoen. Slechts 639.000 kijkers. En André van Duin was natuurlijk helemaal een drama. Want hij scoorde altijd boven de miljoen bij Van Duin op de achterbank. En gisteren had hij maar 596.000 kijkers. En hij is verhuisd van de vrijdag naar de zaterdag. Dus dat is killing gebleken. Dus ja. Van ruilen komt huilen verhaal. Ja, gelukkig gaat heel Holland Bakt daarentegen uitstekend. Ja, dat gaat top. Ja. Nou ja, kijk, jij kijkt ernaar. En bent verrast. Ja. En dan gaan jouw radertjes aan het werk, denk ik. Van, zeg eens, hoe komt dit? Ja. Dus wat is jouw verklaring? Ja, omdat Van Duin natuurlijk een heel ander publiek heeft dan Mol Talk. Dat stond daarvoor. Dat had bijna 1 miljoen kijkers. Hè? Dat was die napraatshow van Wie is de Mol. Ja, ja. En dat is een heel andere doelgroep, denk ik. Dus ik vind het niet heel slim geprogrammeerd. Ja. Dus het had daar beter zit het hem vaak in, hè, in jouw analyse. Daar zit het hem vaak in, ja. Ja. Ja. Maar elke dag weer doe jij dit. Ik dacht, dat moet toch een persoonlijke voldoening geven of zo voor jou? Dat je dan de boel weer eventjes helder hebt. Of dat is het wel, ja. Het is, ja, ik ben ook wel, moet ik zeggen, ik heb iets monomaans in mij. Ja. Dus het is gewoon een hobby. Hè. Ik verdien hier ook verder helemaal geen geld mee met dat Instagram-kanaal. Maar ik vind het dan gewoon leuk. En het is nu een patroon in mijn leven, een hobby. En dat doe ik dan elke ochtend. En inderdaad, ik heb het dan helder. Ik vind het ook leuk om te weten en om te volgen wat scoort wel, wat scoort niet. Nou, ik vind dat gewoon leuk. Je voedt jezelf eigenlijk. Met de informatie die je daar dan weer uit destilleert. Ja, ook. Maar ook, ik weet ook inmiddels door mijn volgers dat omdat de kijkcijfers sinds augustus niet meer, of sinds september niet meer openbaar zijn, zijn er heel veel mensen die wachten dus op die kijkcijfers. En het is ook wel eens dat ik denk, ja, of ik ben verlaat, of ik heb iets tussendoor. Of, en dat ik dan die kijkcijfers om 9:30 of 10:00, nou, dan heeft ze mijn hele DM alweer volgestroomd. Wat blijven de cijfers? Wat blijven de cijfers? Ja. Hoeveel had dit en hoeveel had dat? Nou ja, je hebt jezelf wel een positie weten te hoe zeg je dat, verkrijgen? Ja, inderdaad. Toch? Mensen vinden, en ik vind het dus wel leuk. En dat doet me ook goed. Omdat ik het zelf ook heel leuk vind. Dat heel veel mensen dus geïnteresseerd zijn in kijkcijfers. En niet alleen mensen in de media, maar ook heel veel gewone kijkers. Is het een bijna een soort, want je zegt, ik ben monomaan, maar is het ook een beetje een soort obsessie? Kijkcijfers. Nou, nee. Dat wordt dan wel gezegd van, oh, ze is alles is geobsedeerd met kijkcijfers. Nou, dat is ook niet zo. Maar je doet het ook in je vakantie. Ik doe het zeker ook in mijn vakantie. Gaat best wel ver, hoor. Ja, vind je? Nou, vind je niet? Nee. Ach, kijk, mijn vakanties zijn rustig. Ik heb gewoon een kabbelend leuk leven. Ja. Maar ik ben niet meer iemand. Ik heb dat vroeger heel veel gedaan. Gereisd met backpacks. Ik heb de hele wereld overgetrokken. Weet ik veel wat allemaal enge dingen gedaan. En nu heb ik gewoon mijn vakanties zijn rustig. Ik zit heerlijk in een appartement. Vind ik heerlijk. Ja. Enge dingen gedaan? Wat heb je voor enge dingen gedaan? Ach nee, maar gewoon getrokken door Azië, Australië, Nieuw-Zeeland. Geskydived, door jungles gelopen. Nou ja, dat werk. Ja. RTL Boulevard is het programma wat op dit moment bovenaan staat, wat jou betreft. Ja, vind ik een heel goed programma. Ja. Wat is er goed aan? Nou, ik vind het zo. Dat vind ik dus echt een programma. En dat had de Werelddraai heel vroeger ook. Je wordt zo goed bijgepraat. Even kort, niet te lang. Daar hou jij gewoon van. Daar hou weer ik gewoon op de van. Hoogte zijn. Ja, daar hou ik van. Ik hou van heel veel feitjes ook. Ik hou gewoon van feitjes. Ja, dat is het misschien wel. En ik vind het dan leuk dat ik dan bij word gepraat. Het is altijd gezellig. Het is nooit te somber. Want ik vind dus de talkshows in Nederland, en dan met name op één, dat vind ik hele bijna depressieve shows geworden. Ik vind het zo weinig hoopvol. En dat bij Boulevard bijvoorbeeld krijg ik altijd wel. Hou ik altijd een soort van hoop dat het leven toch nog leuk is. Ook al hebben ze best wel zware onderwerpen soms. Maar dat het toch nog allemaal goed komt. En dat we toch nog best wel in een leuk land leven. Ja, dat gezellig, dat is wel een woord wat hoort bij jou. Hè? Dat vind jij belangrijk. Nou, ik vind het belangrijk ook. Ik heb best wel veel meegemaakt in mijn leven. Best wel heel veel ellende ook. En ik leef heel erg per dag. En ik vind het heel fijn en belangrijk om het de dagen die je leeft, om die het fijn te hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ja. En daar draagt de televisie aan bij. Voor mij draagt de televisie daar aan mij. Het geeft me dus heel veel troost als ik heel verdrietig ben. En het geeft me heel veel plezier. En we kijken ook heel vaak met het gezin. Naar Wie is de Mol kijk ik dan zoals gisteravond. Ik vind dat echt, ik geniet daar echt van. Ik vind dat echt gewoon heel leuk. Ja. Ja. De recente mediarel. Ja, de zoveelste. Ja, inderdaad. Ja. Misschien voor mensen die dat niet gevolgd hebben. Het AD kwam deze week met een groot artikel. Ging over WNL-baas Bert Huisjes. Grappig genoeg had jij een paar dagen daarvoor al in je podcast gezegd. Waarom hoor ik eigenlijk niks over Bert Huisjes? Zelfs een column over geschreven in de Telegraaf. Precies, ja. Want jij zei, uit het rapport van Rijn bleek dat WNL-medewerkers helemaal niet blij waren met, of tenminste een groot aantal, vergeleken met andere omroepen. Wist jij dat dit artikel eraan kwam? Nee, dat wist ik niet. Nee. Maar ik vond het wel gek, en dat heb ik ook in mijn column geschreven, dat hij dus niks van zich liet horen. En ik dacht, ja, ik weet het niet, het is een voetnoot, maar iedereen heeft het nu alleen maar over Matthijs van Nieuwkerk. En bij WNL spelen net zulke grote dingen, nog grotere dingen misschien wel, als 29% gaf daar een 5 of minder voor werkplezier. Nou, dat vind ik nogal schokkend. Ja. En 94% had te maken gehad met pesten en negeren en zelfs wegpesten. Nou, en in dat artikel bleek ook zwangerschapsdiscriminatie. Dat zag ik niet terug in dat rapport van Rijn. Maar toen dacht ik, ja, ik vond het zo. Kijk, ik heb natuurlijk zelf achter de schermen gewerkt en daarom had ik er toen ook een column over geschreven. Kijk, ik weet ook dat spreken is zilver en zwijgen is goud. En dat gevoel kreeg ik heel erg. Zo van, nou ja, als we er maar niks over zeggen, dan waait het wel over. Nou, dat vond ik gewoon niet oké. Nee. Ik dacht, ik vind die Matthijs is nu al een keer genoeg gestraft. Ja, er zijn allerlei presentatoren van WNL die iets zeggen hierover. Ja. Of het gevoel hebben dat ze er iets over moeten zeggen. Mm-hmm. Ik wil je een stukje laten horen van in de kantine van WNL gistermiddag. Presentatoren Fidan Ekis en Wieger Hemme reageren. We hebben een klein fragmentje van wat ze zeggen. Het ging deze week over onszelf ook, Fidan. Ja, zeker. Is je ook niet ontgaan? Heb jij al gereageerd? Wil je er nog iets over zeggen? ik wil er zeker wat over zeggen. En ik heb dat niet gedaan in dat stuk omdat ik eerst wilde weten wat de meldingen waren. En ik had geen zin om het op wat voor manier dan ook dat moment, hè, die vrouw hadden wat te vertellen. En om dat moment van ze af te pakken, want het gaat niet over mij. En ik heb, als ik heel eerlijk ben, ook geen nare ervaringen met Bert Huisjes. Ik kan dat niet anders maken dan het is. Ik heb dat niet. Ik heb altijd goed en professioneel contact met hem gehad. Maar ik ben wel geschrokken. Je zegt het net, ik werk al lang bij WNL. Dit is geen prestatie hoor, maar ik werk het langst bij WNL van alle mensen. Want sinds de oprichting werk ik bij WNL, dus nu bijna 14 jaar. En het is heel raar, maar nu gaat het ook over het begrip veiligheid. En het voelt bijna onveilig. Ik voel me bijna beschroomd om te zeggen wat ik voel en ervaren heb al die tijd. En nu nog steeds ervaren, ik vind het een bijzonder fijne werkplek. Hoe luistert een deskundige op het gebied van de media naar deze verklaring? Wat vind jij hiervan? Ja, kijk, ik denk dat het niet een wel eens niet eens discussie moet worden wie er wel en niet last heeft gehad van Bert Huisjes. En daar zo luister ik hier een beetje naar. Zij hebben dus allebei daar geen last van gehad. En zij, geloof je dat onmiddellijk trouwens? Dat geloof ik wel. Ja. Waarom zouden zij daarover liegen? Ik geloof best dat zij een hele prettige werkverhouding hebben met Bert Huisjes. Maar het gaat er natuurlijk om dat als 29% van ondervraagden in rapport van Rijn zeggen, wij vinden ons werk zo stom, wij geven het niet eens een 5. Mm-hmm. En 94% zegt, ik word hier gepest, ik word weggepest of genegeerd. Dat vind ik eigenlijk soms nog erger dan pesten. Dan moet je daar wat mee. En dan is het is niet meer de vraag of het wel of niet zo is. Het is gewoon een feit dat daar die sfeer niet goed is. Want anders komen deze resultaten niet naar buiten. En het gaat nu heel erg over de presentatrices die hebben gesproken. Hè, omdat dat bekende gezichten zijn, de Eva Jinek. En dan wordt er elke keer bijgezegd door de mensen van WNL, ja, maar dat zijn mensen die werken daar al 10 of 12 jaar niet meer. Maar dat is helemaal niet waar. Als je goed dat artikel leest en ook als je dus dat rapport van Rijn heel goed leest, als je die stukken erop naleest, dan gaat het over veel meer mensen. En speelt het ook nog dus tot vorig jaar of nu, of het is huidig. Hè? Maaike Timmerman heeft onlangs nog gezegd, die werkt daar nog steeds van, ja, ik heb ook last gehad van zwangerschapsdiscriminatie. Dus daar gaat het om. Dat sommige mensen er geen last van hebben, dat geloof ik wel. Ja, maar stel, Fidan en Wieger waren bij jou gekomen en die hadden tegen jou gezegd, wat moeten we? Wat moeten we zeggen? Moeten we reageren? Wat had jij nou gezegd? Ja, ik had gezegd, je moet altijd reageren. Je moet er gewoon eerlijk over zijn. En kijk, ik denk uiteindelijk wat er moet gaan gebeuren is dat Bert Huisjes gewoon plek moet maken voor iemand anders. Ik denk dat het ermee te maken heeft. Hij moet weg, bedoel ja, je? Ja, hij zit er al sinds 2011. Dat is heel lang voor een baas. En ik denk gewoon dat de NPO toe moet naar een systeem dat je 2 keer 4 jaar ergens kunt blijven zitten en besturen. Ik vind dat ook heel gezond. En bij ook als hoofdredacteur wat ook je aan als begint. Hoofdredacteur. En nu wordt er dan, ja, maar we gaan een adjunct hoofdredacteur erbij doen. Denk ik. En wat ik ook vind, dat wilde ik ook nog even zeggen, die raad van toezicht die zo heel raar reageerde in het pers. Ja, die bagatelliseerden het, stonden achter hem aanvankelijk, hè? Ja. Ze hebben het wel later weer genuanceerd. Ja, ze gingen dan nu een adjunct hoofdredacteur erbij. Fons van Westerlo, Loek Hermans. Dan denk ik, hoezo Want hij had WNL heel groot gemaakt. Denk ik, laten we het ook even in perspectief plaatsen. WNL is geen omroep, Max. Hè? WNL is een omroep met een programma dat heet Goedemorgen Nederland. Ze hebben een paar dagen op één, vullen ze. Dat wordt gemaakt door een buitenproducent. En dan hebben ze Stand van Nederland en nog WNL op zondag. Dat is een paar uur televisie per week. Dat is het. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat ze het net doen alsof Bert Huisjes God's Gift to Television is. Wie doet dat? Nou, Fons van Westerlo die dan zegt van hij heeft WNL groot gemaakt. En bijna zonder hem kan WNL niet bestaan. Denk ik, nou, sorry. Ik denk dat het best gezond is als daar wordt gewoon ingewisseld wordt in hoofdredacteuren, in besturen. Ik denk dat dat voor elk bedrijf wel geldt. Jij kent Fons van Westerlo natuurlijk goed, want je bent zijn opvolger geweest. Was jij verrast door deze reactie? Nou, best wel van Fons, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb niet heel lang met Fons gewerkt, omdat Fons wegging naar RTL toen ik programmadirecteur was, zat hij al bij RTL als directeur. Ik heb eigenlijk vooral in mijn shownieuwstijd met hem te maken gehad. En ze eigenlijk met zijn compaan Bart Inneshout nog veel meer. Daar had ik altijd eigenlijk meeste directe contact mee. Maar ik was wel verbaasd dat ze zo. Het leek wel alsof dat persbericht ook al was geschreven voordat. Weet je wel, zij wisten natuurlijk heus wel dat artikel eraan kwam. Dat bijna, al getikt was. Zo kwam het een beetje op mij over. Ik vond het ook wel een beetje een oude mannen persbericht. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er nu collega's zijn bij WNL die willen dat mensen zich stevig uitspreken. Hè, misschien ook wel Fidan, Wieger en nou, noem maar op. Vind jij dat dat verlangd kan worden van ze? Dat ze zich inderdaad heel expliciet uitspreken tegen bijvoorbeeld dingen die ze gehoord hebben, of zwangerschapsverlof of zwangerschapsdiscriminatie? Nee, ik vind niet dat je dat zij dat per se hoeven doen. Zij zijn werknemers, zij hebben een eigen ervaring. En ik vind dat daar is de Raad van Toezicht voor. Nee, ik vind dat je als werknemer, tuurlijk, is het fijn als je gesteund wordt en als jij een klacht hebt. Maar als Fidan geen klachten zelf heeft, nee, dan zij mag zelf vinden wat ze wil. Nee, dat vind ik absoluut niet dat je dat hoeft te verwachten. Met z'n allen achter tegen één iemand, dat hoeft niet. Maar ik vind wel dat de Raad van Toezicht de functie goed moet uitoefenen en ook echt toezicht moet uitoefenen op die directie. En nu is het gewoon één grote vriendenclub. Die ledenraad is ook één grote vriendenclub. De nieuwe directeur die naast Bert Huisje staat, die zakelijk directeur, komt weer uit de ledenraad. Weet je, het is allemaal een ons kent ons cultuur. En daar gaat het volgens mij mis. Ze houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd. Hè? Ja. Bert, nee, we beschermen jou wel, Bert. We beschermen jou wel. Blik is vooral gericht op de Raad van Toezicht en niet zozeer op presentatoren die nu bij WNL werken of die er iets in het openbaar over moeten zeggen. Dus ik vind het heel dapper, de presentatoren die hebben, dat vind ik heel goed en heel dapper, maar de presentatoren die niet hebben, dat hoeft niet, natuurlijk niet per se. En ik denk dat het tijd is dat wat er nu moet gebeuren, dat er gewoon dat hij plaats moet maken voor een voor wisseling, zodat er weer een nieuw, fris beleid gevoerd kan worden. Hij moet weg, moet de Raad van Toezicht wat jou betreft ook weg? Nou, dat moet sowieso. Fons van Westerlo zit al 12 jaar in de Raad van Toezicht. Ja, dat is nooit de bedoeling van een Raad van Toezicht. In een Raad van Toezicht zit je normaal gezien. En dus dat weet ik ook vanuit mijn studie, rechten, waar ik helaas vond ik nooit zo'n heel leuk onderdeel dat. Maar daar zit je gewoon 4 jaar in. En mogelijk nog een verlenging, maar nooit 12 jaar. Dus ik zou zeggen, ook tijd voor vervanging daar. Ajax, FC Utrecht. Utrecht, al 15 wedstrijden ongeslagen, Mark. Ja, voorlopig ook voorlopig nog in de arena. Steeds, ja, staat 0-0. Dat is iets waar Utrecht de laatste week ook wel patent op heeft. Utrecht valt nu aan, het is minuut 26. Dat doen ze met spits Lammers, maar die wacht wel heel erg lang. En dan is Hato er weer als de kippen bij en moet er terug bij FC Utrecht. Ja, die geen tegendoelpunten. De laatste 3 wedstrijden geen doelpunt tegen bij Utrecht. En dat tegenover Ajax, dat al 11 wedstrijden niet de 0 kan houden. En dus altijd een doelpunt moet slikken. Vandaar ook die 5 verdedigers achterin tegenwoordig bij de Amsterdammers. Dat hield nog niet echt tegen AZ. Maar in de eerste 26 minuten van deze wedstrijd heeft Ajax nog geen kans weggegeven. Daar staat dan weer tegenover dat ze zelf in een dusdanig laag tempo voetballen. En er voorin ook weer weinig aanspeelmogelijkheden zijn. Dat Ajax ook niet zelf toekomt aan het creëren van kansen. 1 gevaarlijke aanval in het begin met een voorzet die niet op het hoofd van Brobbey belandde. Want die had hem dan vrij kunnen inkoppen van dichtbij. Maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. Misschien nu Sosa met een voorzet. Maar die gaat dan weer via het lichaam van Ter Avest richting de keeper van Utrecht. En die laat de bal stuiteren en heeft hem nu klem in zijn handen. 27 minuten zijn we aan de gang in de arena waar het 0-0 staat bij Ajax tegen Utrecht. Tina Nijkamp zit hier, kijkcijfer, expert, mediakenner. Nog één ding over WNL. Zouden ze jou mogen bellen als hoofdredacteur? Nee, dat ga ik niet doen. Nee? Nee. Nee, nee, dat nee, dat past op dit moment niet in mijn leven. Nee. Nee. Oké, duidelijk. Nee. jij maakt podcasts. Ja. Laten we een stukje horen. Tina's TV-update. Iedere werkdag ga je mensen bijpraten over kijkcijfers, media nieuwtjes. Nou, dat klinkt zo. Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het media nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Ja, als ik Gordon zou kennen en dan zou ik echt zeggen, Gordon, probeer nou. Ik zou hem een documentaire serie aanraden en misschien dat hij dat met een goede programmamaker kan gaan ontwikkelen en dan met een onderwerp die heel dicht bij hem zelf staat. Verder had RTL Boulevard hele goede kijkcijfers. En ja, volgens mij is dat ook voor het eerst had hoger dan het RTL Nieuws gescoord. Dan kwam gisteren nog het bericht dat Carlo Boszart een serie maakt over Willem Ruis. Nou, de vraag is of dat verkocht wordt. Het is natuurlijk wel iemand die alleen oudere mensen kennen. Ik heb nog een heel leuk ander nieuwtje. Nou, in Engeland, op ITV1, komt een heel leuk format. Echt een heel bizar format namelijk. Waarin celebrities, die gaan met haaien zwemmen. Dit was Tina's TV-update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot maandag! Ja, leuk. Jullie hebben hele leuke stukjes uitgehaald. Ik vind het enig om dat dan weer zo achter elkaar te horen. Grappig. Ja. Klinkt ook heel vrolijk allemaal, hè? Inderdaad. Gezellig. Ja. Nou, ik probeer het ook gezellig te brengen. Maar ik ben ook zelf dan zoals dat nieuwtje met dat haaienprogramma. Dat vind ik dan zo bizar. Denk ik, nou, dat is toch leuk om te brengen. Moet er een Nederlandse variant komen? BNR's? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ja? Ja, maar dan wel met het dierenwelzijn. Voordat ik mensen tegen het hoofd stoot. Absoluut. Ja. Voor wie zou dit iets zijn om daar tussen die haaien te gaan zwemmen? Vind ik wel RTL 4 of SBS6. Iets meer dan voor de NPO. Ja. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan al die nieuwtjes? Struin je allerlei buitenlandse internetsites af? Ja. Ja, ik heb dus de Daily Wit. Dat is een soort een nieuwsbrief, zeg maar, internationaal. Voor alle mediamensen, die heb ik. Dus daar staat al heel veel in. Daar kwam dit bijvoorbeeld ook uit. Maar ik kijk ook op Broadcast Magazine. Ik kijk op de Daily Mail. Ik kijk op The Sun. Ik kijk op Deadline. Ik kijk op heel veel sites. En ik kijk ook heel veel voor Nederlandse nieuwtjes. Ook wel op LinkedIn. Waarin als mensen dan al een programma zien. Zo kwam ik achter dat die Theo Maassen dus bezig was met Der Theo. Omdat iemand aan had... ik ben nu bezig met een documentaire serie over Theo Maassen. Denk ik, Theo Maassen? Die zat toch bij VPRO Zomergast, maar nu ook bij BNNVARA. En omdat hij zo in het nieuws is, vanwege vermeend huiselijk geweld, vond ik dat dan toch interessant om te melden. Ja. Je bent SBS-baas geweest, heb ik al een paar keer gezegd. Verantwoordelijk voor een aantal succesvolle programma's. Die heb je niet altijd zelf bedacht, maar je hebt ze kunnen... ik weet even niet wat hier staat. Kopen. Ja, nee, goed. Hoe dan ook, we hebben een aantal programma's van SBS uit jouw tijd op een rijtje gezet. Ja. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag. Nou, we gaan het zo hebben over het paalzitweer voor het komende weekend. Maar ik begin natuurlijk met het weer voor vannacht. Hoi, ik ben Rob van het programma Smaakpolitie, SBS6. Zouden wij een kijkje mogen nemen in de keuken, 10 minuutjes? Gerard en Nens presenteren vanuit de grootste tv-studio van Europa. De megafinale van Popstars. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond aandacht besteedt aan de soms onnavolgbare wegen van de koninklijke Shell. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit is de nieuwe Uri Geller. Ja, je zit te genieten, hè? Ja, het is toch leuk om terug te horen. Ja, was het leuk? Was het een goede tijd in je leven? Echt een goede tijd, ja. Ja, ik heb echt heel leuk gehad. Ik heb ook nog heel veel contact met mensen met wie ik toen werkte. Van toen. Sommigen zijn echt goede vrienden geworden. En we hadden het gewoon heel leuk met elkaar. Het was natuurlijk, dat is natuurlijk altijd zo. Als iets goed gaat, is natuurlijk alles veel leuker en makkelijker gaat het dan als iets niet goed gaat. Dat is met alles zo in het leven. En het ging heel goed. Dus dat kon niet op. Het was een soort een studentenclub, maar dan op oudere leeftijd, zeg maar. Voelde je een beetje een pionier eigenlijk? In zekere zin. Het was natuurlijk nog een relatief nieuwe omroep. Nou, niet een pionier, maar wel als iemand die moest vechten tegen eerst die bulldozer die Talpa heette. Hè. Die hadden heel veel geld. De jongen natuurlijk was miljardair en die ging een zender beginnen. En nou, die zouden ons wel even verpletteren. En ik was toen net programmadirecteur. En RTL was natuurlijk het grote RTL. Dat was toen al de grootste commerciële zender. Dus vooral die twee, dat was vechten, weet je wel. Met een, ja, dat omschreef iemand toen zo mooi. Fortuna is het vechten met een klappertjespistool tegen de bulldozer die Talpa heet. En zo was het ook wel een beetje. We hadden heel weinig geld en moesten dus heel inventief zijn met dat geld, met dat budget, mee om te gaan. Dus ja, we moesten goedkope programma's veel doen en dan konden we heel af en toe een duurder programma doen als Sterrendans op het IJs of de nieuwe Uri Geller. Maar heel veel geld hadden we niet. En dan was het dus heel veel, heel gezaakt dat we ook de marketing goed op orde hadden. Bijvoorbeeld met dat aftellen wat je net hoorde, 10, 9, 8, waardoor mensen toch dachten, oh, we moeten erbij zijn. Daar waren wij bijvoorbeeld toen wel de eerste in. Dus we waren wel inventief in dat soort marketing trucs. En we wisten, oh ja, moet alles geheim houden. Dan beginnen we met Sterrendans op het IJs 2 weken eerder dan RTL. En dan, maar RTL denkt, weet dat niet. Dus die hadden we ook toen voor de gek gehouden en zo. Dus we hadden wel ook daar heel veel lol in natuurlijk. Ja. Omdat George en Jimmy in Medialand, zo klinkt het een beetje. Ja, maar zo was het ook een wat beetje. Wat voor soort baas was jij? Ik was wel heel erg, wel heel vrolijk, denk ik. En heel erg duidelijk. Heel duidelijk. En ik hoor ook wel van producenten die dan langskwamen om te pitchen van, ook omdat we waren maar met 3 man eigenlijk, deden die hele zender. Nu zijn er wel 20 man voor. Nou, bij de NPO denk ik wel 50 of 60. Maar we hadden weinig tijd. Dus ik wist ook wel, ik heb weinig tijd, dus we moeten dan dit wel, dat niet. En we hadden maar weinig geld. Dus heel veel moesten we nee zeggen. We moesten heel vaak nee verkopen. En dat deden we wel snel. Dus we lieten niet mensen wachten van of sudderen van over 3 maanden weten we het een keer. Dus ik denk wel duidelijk en wel vrolijk. En dat denk ik. Ja. Duidelijk en vrolijk. En je werd na een paar jaar verkozen tot omroepvrouw van het jaar. En daarover werd je geïnterviewd bij De Wereld Draait Door. Oh. Ja, ik ben enorm vereerd daarmee. Ja. Klopt het dat jij als een programma van RTL zit te kijken en je ziet boven in het logo RTL 4, zoals dat gewoon gaat, dat jij er een SBS-plakketje overheen plakt? Nee, dat klopt wel. Dat is namelijk. Maar dat gaat heel ver. Nee, maar dit is gebeurd. Mevrouw Nijkamp, dat gaat heel ver. Nee, maar laat me even uitleggen. Dat is gebeurd met All You Need Is Love. Dat was een programma dat werd vroeger uitgezonden op SBS6. Mm-hmm. Het eerste jaar dat het werd uitgezonden op RTL 4, op kerstavond, zat ik lekker thuis met mijn man. En wij gingen televisie kijken. En hij zei, laten we lekker naar All You Need Is Love kijken. Ik zeg, ik vond het toch nog wat pijnlijk. Ik zei, we kunnen ook naar Harry Potter kijken op SBS6. Dus hij zei, ik wil liever naar All You Need Is Love. Goeie relatie, hè? Ik wil liever naar All You Need Is Love kijken. Dus wij kijken. En toen dacht ik, die 4. Ik zei, die 4, het irriteert me, die 4. En toen is hij naar de werkkamer gegaan. En toen heeft hij een SBS6-logo op kleur uitgeprint. Om mij, gewoon als schrap, om mij maar... Dat nog was één verhaal? Je gaat niet slapen voordat je de televisie weer op SBS hebt gezet. Ja, maar dat komt. Ik ben heel bijgeloven. Ja. Heel bijgeloven. Ben je dat nog steeds? Een beetje wel, ja. Ik ben wel bijgelovig. Ik heb ook een bepaalde manier waarop ik mijn kleren altijd neerleg, 's avonds en zo. Ja. Ja. Wat voor manier? Ja, dat wil ik best wel uitleggen, hoor. Maar in ieder geval, mijn broek mag nooit bovenop. Nee. En wanneer is dat ontstaan? Oh, jaren geleden. Ik denk wel 20 jaar geleden. En was daar een reden toen voor? Nee, ik heb dat altijd wel gehad. Nou, het is niet heel dwang. Nou, het klinkt wel heel dwangmatig. Het is niet een heel groot probleem of zo. Het is alleen maar op het gebied van die broek. Of zijn het wel meer dingen? Nee. Ik heb gewoon kleine bijgeloofjes. Ik loop ook nooit onder een ladder door, bijvoorbeeld. Nee, doe ik ook niet. Weet je wel, gewoon van die kleine dingetjes. Maar het is niet heel... Het is niet problematisch. Nee. Maar met die tv klopt het wel. En met dat logo klopt het ook. Ja. Zegt wel iets over het fanatisme natuurlijk. Ja. Je zei in de perskaart, toen ik vroeg waar je moed voor nodig had gehad, het opzeggen bij SBS. En je noemde het net ook al, hè, dat je een aantal persoonlijke drama's meegemaakt had in je leven. Want je ouders en je zus overleden kort na elkaar. En toen ging het niet meer, hè? Toen moest je stoppen. Ja, toen moest ik stoppen. Toen had ik echt het gevoel dat ik helemaal onderaan in een ravijn lag. En mijn ouders en mijn zus zijn dus vlak na elkaar overleden. En ik werkte toen bij SBS. En ik was toen programmadirecteur van SBS 6, Net 5 en Veronica. En op een gegeven moment sliep ik niet meer. Maar ik voelde me ook heel loyaal aan... Dus ik had heel veel verdriet, maar ik voelde me ook heel loyaal aan SBS. En zoals ik net al zei, we waren echt wel een hele hechte club. Club vrienden. Het was bijna, voelde ook wel als een soort familie, zeg maar. En ik vond het heel moeilijk om daar weg te gaan. En uiteindelijk heeft mijn man ook moeten bellen om mij op te zeggen. Want ik sliep echt al een week niet meer. En ik had zelf allemaal paniekaanvallen dat ik ziek was. En Ja, ik lag gewoon, ik was kapot. Ja. Helemaal kapot. En ja. Hoe ben je daar uitgekomen? Dat heeft heel lang geduurd. Ik heb daarvoor therapie gevolgd, rouwtherapie. Ik ben gaan sporten. En ja, toen ging het beetje bij beetje ja, iets beter. Maar dat heeft heel lang geduurd. Vooral het verdriet om mijn zus. Dat was echt mijn soulmate. En zij heeft een dochter. Toen was zij 10, toen zij overleed, die dochter. Dus ja, het was gewoon één. Ja, en ik heb een hele goede band met mijn ouders gehad. We waren een hele hechte familie. Dus nou, ik ben er gewoon jarenlang kapot van geweest. Want die rouwtherapie, wat is in essentie wat je dan leert? Nou, ik ben naar een mevrouw doorverwezen door een goede vriendin van mij. En die heeft mij gewoon elke week heb ik met haar gekletst daarover. Ja. Van hoe het met me gaat. En nou, dat is het eigenlijk, gewoon kletsen over. Kijk, voor rouwen is geen. Ja, daar is niet een bepaalde les voor. Zo moet je het aanpakken. Ik kan het ook niemand zeggen van hoe je dat moet doen. Nee, je moet er doorheen. Ja, en het is wel iets heel groots. En ik vind het wel. Kijk, het heeft me natuurlijk wel enorm veranderd ook. En ja, ik leef nog meer per dag eigenlijk. Ja. En je bent rechter gaan studeren omdat je, zei je net, misschien wel advocaat ooit wil worden. Ja, ik heb elk jaar dat omroep man-vrouw diner. Hè, dat heet nu mediapersoon van het jaar. Ik werd daar dus en dan mag je elk jaar naar zo'n diner toe. En daar kwam ik altijd Peter R. de Vries tegen, die ik natuurlijk uit mijn SBS6 tijd ook ken. En toen de tijd, dus voordat hij overleed, zei ik tegen hem, nou, misschien wil ik wel iets anders gaan doen dan de media. En toen zei hij, ja, ik denk aan rechten. En toen heb ik met hem daar een heel mooi gesprek over gehad. En nou, toen ben ik dat gaan doen. En misschien wil ik dat ook wel gaan doen. En wil ik iets heel anders gaan doen. Bijvoorbeeld in privaatrecht. Mensen gaan helpen. Om echt mensen te gaan helpen een keer. Dat lijkt me best wel heel leuk. Maar dan moet ik wel eerst afstuderen. Dat is nog niet zo veel. Nee. Nou goed, neem het de tijd. Er is er gescoord, zo waar, in de arena. Vertel, Mark. Tot Brian Brobby. In de 39e minuut hoort het de stadionspeaker misschien op de achtergrond zeggen. Het is een aanval die begint met een hele mooie lange paas van achteruit van Kaplan. En Sosa, met iets meer geluk dan wijsheid, zet zijn punt van de schoen nog tegen de bal. Waardoor hij hem doortikt in de loop van Brobby. En die schiet hem in de korte hoek onder Brandenhorst door. 1-0 voor Ajax. 5 minuten voor rust. Dankjewel. Ja, wij gaan afscheid nemen van Tina Nijkamp. Kijkcijfer-expert. Natuurlijk morgen weer luisteren naar je podcast. Ja, leuk. Leuk dat je hier was. Ja, Tina's TV-update. Ja, straks na het nieuws, het NOS Journaal, gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag zwemster Tess Schouten. Vorige maand werd ze in Doha wereldkampioen. En dat schept natuurlijk verwachtingen richting de Spelen in Parijs. Tot zo. NPO Radio 1. Kunststof. Muzikant Digi Dex noemt zichzelf een chansonrapper. Met zijn liedjes brengt hij een ode aan het leven en weet zijn publiek zo te raken dat iedereen altijd meezingt. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat voor altijd. Luister naar de NTR met Kunststof. Aankomende woensdag om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Blijf genieten van het gefluit van vogels. Doe mee met de maand van het gezond gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu al 10 jaar stuurt China hongerig naar economische invloed zijn avontuurlijke onderdanen de wereld in. En Ruben Terlouw reist deze avonturiers achterna. Wat brengt het ze? En tegen welke prijs? Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, De Wereld van de Chinezen. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Nu in de boekhandel, De Verborgen Psychologie achter Populisme. Razend interessant. NPO Radio 1, 1 uur. Margreet Rijntjes. De slotfase van de eerste helft Ajax FC Utrecht. Mark, Bobby nog meer kansen gehad? Nee. Daarna is het rustig gebleven voor beide doelen. Het is nog steeds 1-0 voor Ajax door het doelpunt. 6 minuten voor rust via de voet van Brian Brobby. Nog 2 minuten te gaan in de eerste helft. Zometeen is schoolslagzwemmer Tess Schouten de sportgast op de perstribune. De kakelverse wereldkampioen op de 200 meter schoolslag van Doha gaat als een van de topfavorieten naar de Spelen van Parijs. Hoe blijf je rustig onder zulke immense druk? We gaan het er vragen. Nu eerst het laatste nieuws. In Berlijn is een grote politieactie geweest in het onderzoek naar 2 veronderstelde RAF-terroristen. Het NOS Journaal, Levi van Eck. De 2 mannen die vanochtend bij die grote politieactie zijn aangehouden zijn volgens de politie niet de 2 RAF-terroristen die worden gezocht. Correspondent Charlotte Weijers. Wie het dan wel zijn, dat is op dit moment nog niet duidelijk. De politie was ook flink veel man op de been. 130 mensen, ook speciale eenheden erbij. Dus ze hebben het heel serieus genomen. En zijn er misschien wel vanuit gegaan dat zij het waren. Of het zijn andere mensen die in verband staan met de organisatie. De 2 terroristen zijn al tientallen jaren voortvluchtig. Ja, ze worden inderdaad dus al jaren gezocht. Het gaat om een trio RAF-leden. Naast de 2 mannen ook een vrouw, Daniela Klette. Die hebben samen jarenlang opgetrokken en worden dus ook al 30 jaar gezocht, zijn ondergedoken. En van de week is Klette gearresteerd. En sindsdien zijn er actuelere foto's van de 2 mannen naar buiten gekomen. Je ziet eigenlijk dat die zoektocht door de politie de laatste tijd al verder geïntensiveerd is. Er zijn al meerdere opsporingsberichten naar buiten gebracht met foto's. Er is een hele aflevering van het Duitse opsporingsverzochtprogramma geweest hier aangeweid. Dat heeft ook tot tips geleid. En ja, het kan zijn dat de arrestatie van Klette nog tot nieuwe aanleidingen heeft geleid voor verdere arrestaties en onderzoek. De extreemlinkse terreurgroep Rote Armee-Fraktion pleegde in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland bomaanslagen en politieke moorden. Ik denk dat voor veel jongere Duitsers eigenlijk het vooral onderdeel is van hun geschiedenisles. Maar West-Duitsers die de jaren 70 bewust hebben meegemaakt, die zien dat wel echt als een tijd die getekend is door die aanslagen ook. En ook omdat de politie die tijd steeds verder ging in acties, antiterroristische acties en maatregelen. Dus die hebben dat zeker meegekregen. De organisatie heeft zichzelf in 1998 opgeheven. Er zijn daarna nog wel overvallen geweest door mensen die daar deel uitmaakten. Maar vooral om zichzelf van levensonderhoud te kunnen voorzien. Want ja, ze hebben al die tijd dus ondergedoken gezeten. Eerder werd er rekening mee gehouden dat Klette en haar mannelijke medeterroristen in Nederland verbleven. Bij een antiterreuroperatie in onder meer Brussel zijn 4 mensen opgepakt uit het jihadistische milieu. 3 van de verdachten zijn minderjarig, vertelt een VRT-journalist. We weten dat de speciale eenheden van de politie dat die vanmorgen vroeg zijn binnengevallen op 4 plaatsen. En daar zijn dus 4 mensen opgepakt. In Luik hebben ze een meerderjarige opgepakt. In Brussel, Ninove en Charleroi zijn 3 minderjarigen opgepakt. Die zouden hebben gesproken over een aanslag in ons land. Volgens onze informatie was er nog geen echt concreet doelwit op dit ogenblik. Er zijn ook geen wapens of explosieven gevonden bij die huiszoekingen. Maar volgens parket waren het geradicaliseerde moslims die gezegd zouden hebben dat ze binnenkort wilden toeslaan. Onduidelijk dus wat het doelwit was, maar er waren veel aanwijzingen, zegt het Openbaar Ministerie. Ze waren in ieder geval concreet genoeg om tussen te komen op die personen. En zoals u weet komen we liever te vroeg dan te laat in dat soort dossiers. We moeten die personen kaderen in het jihadistisch milieu. Die mensen hadden via internet contacten met elkaar. Het viertal wordt op dit moment verhoord. De politie is op zoek naar een bestuurder na een ongeluk op de A4 bij Rijswijk. De snelweg is daarom dicht in de richting van Rotterdam. Het ongeluk was rond 10 uur. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. De bestuurder van een van de auto's is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is onbekend. De andere bestuurder ging er na het ongeluk bij Rijswijk vandoor. De politie zoekt naar de automobilist met onder meer een hond. In Caïro worden vandaag naar verwachting de gesprekken over een bestand in Gaza hervat. Een delegatie van Hamas zou vanmorgen zijn aangekomen in de Egyptische hoofdstad. Er zou gesproken worden over een gevechtspauze van 6 weken... en het vrijlaten van gijzelaars door Hamas. In Pakistan zijn de afgelopen dagen zeker 29 doden gevallen door extreme regenval en winterse buien. Nog eens 50 mensen zijn gewond geraakt. De jaarlijkse moezonregen heeft geleid tot overstromingen en aardverschuivingen, waardoor wegen werden geblokkeerd. Basketballer LeBron James heeft als eerste speler in de geschiedenis van de NBA 40.000 punten gescoord. De 39-jarige ster van de LA Lakers bereikte die mijlpaal in het thuisduel met Denver Nuggets. Vorig jaar brak LeBron James al het record van topscorer aller tijden. Dat was sinds eind jaren 80 in handen van Abdul-Jabbar. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het de aanvallen in de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza heeft opgevoerd. In een aanval van 6 minuten zouden ongeveer 50 doelen van Hamas zijn geraakt. Khan Yunis is de laatste weken het middelpunt van het offensief van Israël. De Palestijnse militante groep Islamitische Jihad zegt dat het 2 tanks met raketten heeft aangevallen en een gebouw met Israëlische soldaten heeft opgeblazen. Het gevaar van bosbranden is in Nederland een blinde vlek, zeggen de Wageningen Universiteit en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Met drogere en hetere lentes en zomers is het wachten op een ramp, zeggen de onderzoekers. Ze hebben een overzicht gemaakt van natuurbranden en daaruit blijkt dat er in Nederland de afgelopen jaren meer dan 3500 vooral kleine branden waren. Die ontstaan vrijwel altijd door menselijk handelen. Het ministerie kijkt of er een expertisecentrum over natuurbranden moet komen. In de Schotse stad Glasgow worden de wereldkampioenschappen indoor atletiek gehouden. Commentator Andy Houtkamp in Glasgow, goedemiddag weer. Hi Levi. Een uur geleden vertelde je dat Bol naar haar goud op de 400 meter gisteravond vanochtend alweer in actie moest komen. Op de 4x400 meter, hoe is dat gegaan? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik kom superlatieven tekort. Zoals het allemaal gaat met de Nederlandse ploeg. En zeker ook met Femke Bol. Want 4x400 vrouwen, serie, zeg maar halve finale. Ja, je moet dan bij de eerste 2 komen. En dan ben je al zeker. Nou, ze wonnen weer duidelijk. En dat zonder Lieke Klaver. Die werd gespaard voor de finale van vanavond. De eerste dus Nederland bij de vrouwen. Maar ook bij de mannen. Als eerste gaan ze in hun serie door naar de finale vanavond. Om 21:15, 21:45 zijn de mannen in de finale van de 4x400 meter. En om 9:30 de vrouwen 4x400 meter. En dan ook nog goed nieuws over de beide hoorde dames. Nou, dat heb ik geloof ik al eerder gemeld. Maar die gaan dus vanavond ook in actie komen. Marijke Tjinalim en Nadine Visser. Zij lopen de halve finale van de 60 meter hoorde vanaf 9:50. En misschien ook nog wel een finale plaats. Dus het kan allemaal niet op. En ik heb zojuist voor het eerst in mijn leven een vlag gezien die ik nog nooit eerder had gezien. Die van Dominica. En Thea Lafont mocht hem omhoog houden, want zij won het hinkstapspringen. En dat was een verrassing en ze was er heel erg blij mee. Maar wij zijn blij met onder andere Femke Bol, maar al die andere Nederlandse atleten die vandaag nog in actie gaan komen in de halve finale en de finale. En niet te vergeten nog 2 onderdelen voor de meerkamper, voor Janssons, die het ook goed doet. Andy, dankjewel. Het weer, het is overwegend zonnig en droog. Alleen in Zeeland is er kans op wat regen. Het wordt maximaal 16 graden. Morgen vrijwel overal droog, dan in het westen zonnig, in het oosten van het land meer bewolking en wordt dan 9 tot 11 graden. Door naar Den Haag. Dag Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Ja, 2 files, beide in de regio Amsterdam. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel rijdt het langzaam over 5 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En op de A10 Zuid richting Den Haag, voor knooppunt De Nieuwe Meer, ook een kleine 10 minuten oponthoud. En deze files hebben beide te maken met de afgesloten A9 richting Amstelveen in verband met werkzaamheden. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Een kerstverse wereldkampioene heeft plaatsgenomen op onze perstribune. Schoolslagspecialiste Tess Schouten. Ze won in Qatar goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter. Schoolslag dus. Het zorgt voor vertrouwen richting de Spelen in Parijs deze zomer. Ze zit hier tegenover mij. Tess, welkom. Ja, dank u wel. Zeg je nou u? Ja, nee, dat hoeft echt niet. Jij bent 20 plus inderdaad. Ik ben een beetje ouder, maar we zijn gewoon je. Ja, dankjewel. Zo'n weekend als dit weekend, is er dan nog volop training? Wij trainen altijd op zaterdagochtend. En vanuit daar hebben we eigenlijk weekend. En dan beginnen we op maandagochtend weer. Dus vanmorgen enige ochtend in de week dat we konden uitslapen. Dus, heerlijk. Ja, en ik had eigenlijk wat huistuin- en keukenvragen. In de categorie, als jij zwemt en je komt eruit, ga je dan altijd je haar droogfeunen bijvoorbeeld? Oh nee. Als ik dat elke keer moet gaan doen, 10 keer in de week, dan heb ik het wel gehad. Dus ik stop het meestal in een knot en dan droog het vanzelf wel weer een keer. En een truc om de chloorlucht van je lichaam te krijgen? Ja, gewoon douchen. Zeep. Gewoon douchen, that's it. Gewoon, dat is goed genoeg. Dat is goed genoeg, oké. We gaan ook voetbal volgen. Volg je eigenlijk nog andere sporten? Nou, niet heel erg, maar ik heb wel... het is natuurlijk Ajax Utrecht en mijn coach die is voor Ajax en mijn fysio is voor Utrecht. Dus dat is altijd wel een beetje een gespreksonderwerp op maandagochtend bij ons. Dus dat wordt morgen... Ja. Is het bal. Nou, we gaan het zien. Mark Kloostra die zit daar. Het is nu rust. Het staat tussen Ajax en Utrecht nu 1-0. Dat wil zeggen, Ajax staat dus voor. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Tess Schouten, geboren op 31 december 2000 in Bodegraven. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Liever een Olympische medaille op de 100 of de 200 meter schoolslag? Sowieso de 200. Dit vind ik altijd leuk om te doen tijdens een training. Gewoon beuken. Gewoon hard trainen. Als ik mezelf zie zwemmen, valt me dit op aan mijn techniek. Vooral de sterke beenslag. Tegen deze persoon keek ik vroeger echt op. Ik denk niet echt dat ik één persoon had. Ik vond de meeste mensen in de sport wel interessant. Ja of nee? Ik heb wel eens onsportief gedrag van concurrenten meegemaakt. Nee. Zorgen kan ik me maken over... vertraging met het vliegtuig op de terugweg naar huis. Dan wil ik gewoon thuis zijn. Dit was het meest troosteloze zwembad waar ik ooit heb gezwommen. Ja, ik denk eigenlijk de meeste zwembaden in Duitsland. Dit is mijn belangrijkste tip aan recreatieve zwemmers om de schoolslag te verbeteren. Een goede timing tussen je arm- en beenslag. Hierin lijk ik qua karakter niet op mijn tweelingbroer Jeroen. Ik denk dat hij niet zoveel discipline zou hebben voor topsport. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. En denk je dat Jeroen het daarmee eens is? Ik denk het wel. Ik denk dat hij voetbalt zelf gewoon bij ons op het dorp. En die is iets meer van de derde helft. Gewoon het bier drinken. En ik denk dat hij zichzelf ook geen topsport zou zien doen. Nee. Wat vindt hij ervan? Zijn zus, die dan goud wint en zilver. Ja, hij vond het wel heel mooi. Hij was zelf ook mee in Doha. En dan heb je daarna de medailleuitreiking. En dan doe je zeg maar de walk-out langs het bad. En dan stond hij op de tribune onderaan. En dan zie je wel dat hij het gewoon heel leuk vindt. En hij zegt ook van ik ben trots op je en blij voor je. Dus hij vindt het echt heel leuk. Hoe is je band met hem? Ja, heel goed. Er is niks over te klagen. Echt, alles gaat goed. We kennen elkaar door en door. En het is altijd... meestal is het gezellig. Natuurlijk kunnen we elkaar ook wel eens echt niet uitstaan. Maar over het algemeen, heel goed, heel close. Sowieso met de hele familie is dat allemaal heel goed. Ja. Zaten jullie... Ik ben namelijk ook een tweeling met een jongen. Oh, leuk. Ja. Zat je bij elkaar in de klas op de basisschool? Ja, na een basisschool de meeste klassen wel. En dan de eerste en de tweede van de middelbare hebben we ook nog samen gedaan. En daarna ben ik dan naar een andere school gegaan in verband met zwemmen. En, ja, zo'n loodschool. Ja, precies. En daarna dus niet meer. En dat was eigenlijk best wel gek. Maar we hebben eigenlijk altijd alles dus tot 14 zeg maar samen gedaan. En miste je dat daarna? Ik denk het wel. Het is best wel gek. Normaal heb je dan gewoon dat je gaat samen naar school. Je komt samen thuis. Je hebt hetzelfde huiswerk. En je fietst of loopt samen naar school. En als dat opeens ophoudt, is het toch wel een beetje gek, zeg maar. Als je natuurlijk gewoon gewend bent om sowieso je hele dag bijna samen te doen. En dan opeens is het van, hij zit nog op dezelfde school en heeft nog hetzelfde ritme. En jij gaat naar een andere school en ontmoet nieuwe mensen, nieuwe klasgenoten en gaat naar een heel ander ritme. Dus dat is wel... ja, ik vond het wel jammer. Ik vond het wel leuk om het altijd samen met hem te doen. Jij bent schoolslagspecialiste. Is er eigenlijk een soort hiërarchie eigenlijk tussen de verschillende slagen? Vrije slag staat wel altijd, de 100 vrij staat altijd gewoon als het koningsnummer. Dus dat wordt altijd wel gezien als zeg maar de belangrijkste slag. Maar ik denk daarna de vlinderrug en school, dat het allemaal redelijk gelijk is. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. En snap je het eigenlijk ook, dat de borstkrol bovenaan de pikorde, noem ik het maar, eventjes staat? Ja en nee, zeg maar. Het is altijd wel een nummer, denk ik, in elke sport wat zeg maar wordt gezien als het hoofdnummer. Dus in dat opzicht wel. Maar verder, ja, ik vind niet per se dat belang, zeg maar, dat als je bijvoorbeeld wereldkampioen of olympische kampioen wordt op een vrije slagnummer, dat per se beter is dan op een ander nummer. Nee. En er is nu atletiek. Ja. Femke Bol. Mm-hmm. Zijn dat dingen waar jij bent ook topsporter. Ja. Mee bezig bent op een misschien wel andere manier dan wij gewone burgers? Ik denk het eigenlijk niet. Ik bedoel, natuurlijk vind ik het super knap wat er allemaal wordt gepresteerd in de andere sporten. Maar het is niet per se dat ik daar denk ik heel anders naar kijk. Misschien, wij waren op trainingskamp in Zuid-Afrika in januari. En daar was Femke Bol, zat in hetzelfde resort als wij. Dus in dat opzicht vind ik het wel grappig van, oh, nou, die hebben we dus daar gezien. En dan loopt ze nu een wereldrecord en wereldkampioen. En ja, dat is dan wel heel gaaf, zeg maar. Dat je weet van, oh, nou, weet je, ik heb haar daar natuurlijk daar niet zien trainen, maar wel gezien en wel van, nou, fijn dat dat dus zeg maar goed is gegaan daar en dat dat nu goed uitpakt. Ja. En gaan jullie dan even kletsen? Loop je dan even naar haar toe? Niet heel veel natuurlijk, want we hebben allemaal ons eigen trainingsritme. Maar ik bedoel, je ziet elkaar natuurlijk wel 3 weken lang elke dag. Dus je loopt altijd langs elkaar, maak je even kort een praatje. En het is dat wel. Kenden ze jou? Nee, dat denk ik niet. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Nee, maar dan heb je wel heel even contact. Ja. Nederlandse topsporters onder elkaar eigenlijk in Zuid-Afrika. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is grappig. Ja, superleuk. Zwemster Tess Schouten is hier. Haar carrière is in een stroomversnelling beland. Op het WK in Doha won ze de 200 meter schoolslag en tikte als tweede aan bij de 100 meter schoolslag. Nog niet zo lang geleden stond ze op het punt te stoppen, maar ze nam een psycholoog in de arm en was in staat om op een andere manier om te gaan met haar sport. Relaxter, met meer ruimte voor plezier buiten het bad. Van moeten zwemmen werd het de laatste jaren meer mogen zwemmen. En deze zomer mag Schouten gaan zwemmen voor de medailles op de Spelen in Parijs. Dit uur Tess Schouten op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ik vroeg aan jou liever een Olympische medaille op de 100 of de 200 meter schoolslag. En toen zei je, ja, absoluut de 200. Ja, ik denk dat de 200 gewoon iets meer mijn ding is. Ik merk ook gewoon in training en ook in de race dat mij gewoon natuurlijker ligt. Met de 100 haalde ik natuurlijk zilver en dat was heel goed. Maar als ik de race terugkijk, dan denk ik, oh, ik lag eigenlijk tot 90, 95 meter wel vierde. En dan is natuurlijk zilver nog steeds heel goed. Maar ik moet met de 100 altijd, geluk is het niet, want je moet natuurlijk altijd je best doen. Maar het ligt er allemaal iets dichter op elkaar. En als ik dan naar het internationale veld kijk, dan zie je wel dat op de 100 de meeste toch iets meer een sprintslag hebben. Ik kom op de eerste 50 altijd wel iets tekort. Dus ik moet dat altijd weer gaan inhalen op het laatste stuk. En met de 200, ik merk daar gewoon dat vanaf meter 1 merk ik gewoon van, oké, dit is echt mijn race en dan weet ik precies wat ik moet doen. En met een 100 is het altijd misschien toch nog een beetje van, de ene keer pakt het heel goed uit en de dag erna kan het net niet goed uitpakken. En dan loop ik net bijvoorbeeld een podiumplek mis. Ja, je hebt meer tijd nodig eigenlijk dan om op stoom te komen. Ja, precies, eigenlijk wel. En dat merk ik in training eigenlijk ook. Zeg maar, ik moet altijd wel iets langer warm worden en daarna hou ik het ook altijd super goed vol. Dus ja, de 200 meter is gewoon, dat ligt mij gewoon. Ja, 2 keer per dag dat koude water inspringen. ja, het went wel. Ja? Ja. Als je eenmaal erin ligt, dan is het oké. Maar als ik erin spring, denk ik ook wel van, oh, gatsie, het is wel heel koud. Ja, hoezo wil ik dit eigenlijk? Ja, misschien soms wel, ja. Ja. En dat beuken wat jij doet tijdens trainingen? Ja. Ja, ik vind het gewoon heel leuk dat in trainingen dat, zeg maar, dat moe worden en dat je merkt van, oké, ik ben sterk en ik hou dit allemaal vol. En daar krijg ik ook heel erg het vertrouwen van, oké, als ik het dus in mijn trainingen lukt, dan ga ik het in de wedstrijd ook volhouden en dan zou ik daar ook harder kunnen. We hebben ook wel eens een training dat we op bepaalde, zeg maar, doeltijden moeten zwemmen. Dat je in een bepaalde zone zit, dus 80%, 85%. En dan dan weet ik dat ik die bepaalde tijd moet zwemmen. En eigenlijk soms niet harder. Maar dan, als ik, dan het liefst wil ik toch 1-2 seconden harder. En denk ik, oh fijn, weet je, ik kan harder dan dat ik moet. En dat vind ik, dat geeft gewoon een goed gevoel. Ja, en dat neem je met je mee, dat gevoel. Ja, en ik heb ook gewoon dat als dan 1 training goed ging, dan heb ik ook zoiets van, oh, ik heb het eigenlijk alweer zin in de volgende en in de wedstrijd om dan daar te laten zien wat ik in de training heb gedaan. En dat ik dan denk van, nou, dan kan ik in de wedstrijd ook harder. En dan kan ik eigenlijk nooit wachten. Dan denk ik, nou, ik wil het nu doen. Ja, je straalt ook helemaal als je het over hebt. Ja. Want dat is gewoon lekker. Ja, het is, het geeft gewoon een goed gevoel om, zeg maar, elke keer beter te worden. Ja. Daar doe je het natuurlijk uiteindelijk ook voor. Ja, nou ja, en dat hebben we gemerkt. Want je hebt een geweldig resultaat neergezet in Qatar. Nog even nagenieten met z'n tweeën. Ja. Ja. En met alle luisteraars natuurlijk. Wereldkampioenschappen dus in Doha, Qatar. Goud op de 200 meter schoolslag. Een race om iets neer te zetten dat nog nooit een Nederlandse vrouw heeft gedaan. Wereldkampioen worden. En ze gaat daar heel dichtbij in de buurt komen. Tess Schouten gaat op weg naar de wereldtitel. Nog 15 meter voor Tess Schouten uit Bodegraven. En ze gaat hier wereldkampioen worden in Doha. Douglas kan doen wat ze wil. Ze gaat er niet bij komen. 2:19:81. Onder de 2:20, ook dat nog. Tess Schouten overtreft zichzelf op een onwaarschijnlijke manier. Je bent in supervorm. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik ben gewoon heel blij. Ik denk inderdaad dat het nu nog niet eenmaal inkikt, maar dat zal zo wel komen, denk ik. En, is het inmiddels ingedaan? Ja, zeker. Ja, op dat moment dan tik je aan en dan weet je, het eerst kwam het niet echt binnen dat ik had gewonnen. En dan later wel. En dan zie ik mijn coach, zie ik Mark langs de kant staan. Ja, juichen. Mark Faber. Ja, en nou ja, dan heb je die ceremonie gehad. En dan loop je langs dat bad. En daarna heb ik dan mijn ouders gezien. En ik denk dat toen pas echt binnenkwam van, oh, ik heb dit gedaan. Want op dat moment tik je aan, je loopt dat bad uit en er staat een hele rij met media die je af moet gaan. En vanuit daar is het eigenlijk vrij snel door naar een medailleceremonie. Dus er is ook niet echt een moment dat je, zeg maar, lichamelijk of en mentaal tot rust kan komen van, zo, wat heb ik net eigenlijk gedaan? Je gaat best wel in een sneltrein gewoon door. Dus ja, en dan daarna uitzwemmen, want het toernooi was natuurlijk nog niet klaar. En we hadden nog de estafette op de laatste dag. En ik denk dat daarna wel binnenkwam van, oh, wat is er net eigenlijk gebeurd? En ja, dan kak ik altijd ook wel een beetje in. Dan denk ik, oh, nou. I did it. Maar ja, dan gebeurt dat eigenlijk. Dan lig je op je hotelkamer en dan denk je, jeetje. Ja, ja, dan ga je naar bed en dan, Meestal zet ik mijn social media de meldingen uit, omdat ik dan zoiets van, oh, als ik nu die telefoon open, dat is gewoon geëxplodeerd. En dan houdt het nog niet op. En dan lig je daar en dan lig ik een beetje naar het plafond te staren. En slapen lukt ook echt absoluut niet, hoor. Ik kan me voorstellen, adrenaline door je giert, door je lijf. Ja. Ja, precies. En dan lig ik daar en dan, aan de ene kant ben je super blij, aan de andere kant denk je ook, oh, nou, het is ook opeens klaar, zeg maar. Want het is natuurlijk een moment waar je natuurlijk maanden en zeker vanaf dag 1 dat het toernooi start heel erg naartoe leeft van, Oké, nou, die race op die dag, op die exacte tijd duik ik het water in en dan moet ik het dus maar laten zien. En nou, op de 100 had ik natuurlijk een paar dagen daarvoor zilver, maar het doel voor mij was natuurlijk een medaille op de 200. Ja. Dus ja, en dan is dat dus gelukt en dan is het ook ineens van, Oké. Nou, en nu, zeg maar, ja, heel stom, want je bent hartstikke blij, dat zeker. Maar ja, het is wel even van, oh, het is inderdaad in 2,5 minuut klaar, zeg maar. Ja, ja, precies. Ja. Beetje onwerkelijk ook bijna. Die 100, waar je dus zilver won, die hebben we ook. Nog even een hoge doen we. Schouten zo'n beetje op de 5e positie. Komt nu wel wat naar voren en het zit daar wel heel dicht bij elkaar, hoor. Ja, Schouten nu op een 3e plaats. En het kan zelfs nog zilver worden. Tess Schouten pakt inderdaad zilver in Doha, dankzij een geweldige baan terug. Wat doet ze dat goed, zeg. Ze zwemt een tijd van 1:05:82 en dan benadert ze inderdaad haar beste niveau. Boom, daar, raak, zilver. Ja. Je hebt het nog niet eerder teruggehoord. Ja, jawel, oh, maar jawel. Één keertje en dan daarna laat ik het ook altijd een beetje gaan. Ja, ja. Ja, je hoort het enthousiasme van Jeroen Guter. Hè? Die is ook echt super enthousiast om te horen. Ja, nou, ik denk ook met de 100 dat het, kijk, de kans dat ik daar op het podium zou eindigen was mogelijk, maar het zou ook heel makkelijk kunnen dat het 4e of een 5e plek was, omdat het allemaal iets dichter op elkaar zit. En zoals ik net ook zei, het is misschien vergeleken met de 200 iets minder mijn ding. En nou ja, zoals in de race ook, ik lag tot op 90 meter vierde of vijfde. Dus ik moest het ook echt van het laatste stuk hebben. Dus ik denk ook daardoor dat... Kijk, met de 200 was ik ook super blij, maar ik had misschien iets meer verwacht van... Oké, dat podium zou ik wel halen. Goud had ik niet verwacht. En met de 100 was het echt... Ik ging als vierde zeg maar de finale in. Dus ik was ook echt heel relaxed. En ik had zoiets van, nou, ik heb ook echt niks te verliezen. Want er is ook niemand die nu verwacht dat ik wel op het podium is gaan. Want ik ga niet als 1, 2 of 3 door. Dus ik had ook zo naar mijn zin. Ik stond ook op dat blok en ik dacht van, oké, nou, ga maar. En geniet ervan. En ik denk ook dat dat heel erg heeft geholpen. En nou, ik zag het meisje naast mij op baan 5 tot op de 75 meter naast mij liggen. En nou, ik wist gewoon, ja, ik heb een betere inhoud dan jij. Want ik ben een 200 meter zwemmer en zij iets meer 50. Dus toen kreeg ik ook heel erg gewoon zoiets van, nou, kom op en beuk er gewoon even overheen. Ook al kon ik niet goed zien van, ligt zij 1, 2, 3, zeg maar. Maar ik ging er vanuit van top 3. Dus dat was ook dat ik dacht van, oké, als je daar overheen beukt, dan heb je kans dus dat je een medaille pakt. En, ja. En die gedachten heb je ook echt tijdens die race? Ja, eigenlijk wel. Kom op, Tess. Ja, dan denk ik ook, ja, weet je, je hebt al zo vaak laten zien dat je het kan. Laat het nu maar zien op het moment dat het moet, zeg maar. Want ja, ik stond ingeschreven derde plek volgens mij voor de 100 en tweede voor de 200. Ja, heel leuk, maar als ik dat daar niet doe, dan maakt het echt niet uit, zeg maar, ja, dat ik zo stond ingeschreven in die tijden heb. Dus dat heb ik ook wel, dat ik denk van, laat ook maar zien dat op het moment dat het moet, dat je het ook kan, want dan telt het mee, ja, zeg maar. Van Doha gewoon naar Amsterdam. Ja. Naar Mark, want we willen weten hoe het daar gaat. Tweede helft. 1-0 nog steeds door het doelpunt van Brobby. En nu 5 minuten in de tweede helft heeft Ajax de bal en heeft Utrecht gewisseld. Okkels is in de ploeg gekomen voor Asagan. Die hebben een paar keer geblesseerd naar de grond zien gaan. En Ron Jans heeft hem vervangen. Misschien ook wel omdat hij een gele kaart heeft gehad. Het is nog geen spektakelstuk. En ik hoorde jullie net over een enthousiaste Jeroen Gruter. Ik hoorde het verslag ook terug. Nou, die heb ik in de rust even gesproken, want die zit hier een meter bij me vandaan. Maar die was een stuk minder enthousiast over de eerste helft dan over het zwemmen destijds. Het is gewoon helemaal niet zo leuk in de arena, gebeurt niet zoveel. Het is echt met mes en vork prakken en dan door de wedstrijd heen. Want echt vermaakt worden we nog niet. Zeker niet zoals die wedstrijd, de heenwedstrijd in Utrecht, toen er 7 doelpunten gemaakt werden. 4-3 voor Utrecht. Nu valt Utrecht aan met Boussaïd. Lage voorzet naar de penaltystip. Daar staat dan Kaplan namens Ajax. Die krijgt een high five van zijn keeper omdat hij de bal daar wegtikt voor de Utrechtspits. Het levert wel een hoekschop op voor FC Utrecht. En dat is dan voor het eerst dat ook de verdedigers zich gaan melden in de 16 meter van de Amsterdammers. Ramaya heeft toch eigenlijk niks te doen gehad. Er was wel een kans, een minuut of 2 voor de openingstreffer van Brobby voor Sam Lammers, maar die schoot vanuit de draai hoog over zijn doel. En nu is het wachten op de hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Boussaïd staat dicht bij Toornstra. Die heeft de bal daar in dat kwart cirkeltje gelegd. En gaat hem met zijn rechtervoet uitdraaien. Of het gaat toch kort naar Boussaïd. Ja, dat doet hij dan in eerste instantie ons geloven door met een hele korte aanloop naar de bal te lopen, hem te lijken spelen. Maar dan gaat hij de bal nog een keer goed leggen. En nu komt die bal dan alsnog voor het doel. Die valt over alles en iedereen heen op de 5 meter. Henderson komt weg. Datzelfde doet vervolgens de nieuwe middenvelder Manswerk. En dan wordt de bal overgeschoten. Manswerk speelde wel een goede eerste helft. Heeft 51 minuten op zitten, net als zijn ploeggenoten. En hij staat met 1-0 voor met zijn Ajax tegen FC Utrecht. Na 52 minuten is het dus 1-0. Hier op de perstribune Tess Schouten, schoolslagspecialist. Hij is met 2 medailles teruggekomen uit Qatar. We hadden het net al even over de startblok, hè, waar je dan op staat. Mm-hmm. Gieren de zenuwen dan door je lijf? Ja, heel wisselend. Ik had bijvoorbeeld voor de halve finale van de 100 was ik heel zenuwachtig, omdat ik dacht van, het zit daar zo dicht op elkaar. Die finale moet ik nog maar halen, omdat 's ochtends sommen de meiden eigenlijk niet zo snel. Ik had verwacht dat dat dus 's middags in de halve finale veel sneller zou gaan. Dus toen was ik heel zenuwachtig. Ja, voor de 100 finale eigenlijk niet. Toen dacht ik, ik heb hier niks te verliezen. Nee, precies. Toen dacht je, nou ja. Ja, en met de 200 eigenlijk, ja, ook dat ik dacht van, de Amerikaanse, die, ik ging als snelste de finale in, maar de Amerikaanse naast mij, die had een paar weken daarvoor in januari een tijd gezommen die al 2 seconden sneller was dan mijn PR destijds. Dus ik dacht, ja, ik zilver, ja, misschien klinkt dat een beetje arrogant, maar ik dacht, zilver is binnen. Ja. Want de meiden na mij, die zaten weer 1-2 seconden van mijn PR vandaan. Dus ik dacht, ja, zilver is binnen. En het enige waarop ik zou kunnen balen is als ik finish en zie, ik heb dus zilver, maar ik had op de eerste of de tweede, derde of 54 dit laten liggen. Of ik had daar harder gekund. Of dit. Dus ik was eigenlijk niet zenuwachtig. Ik had vooral heel erg dat ik dacht van, oké, ik heb in principe niet veel te verliezen en ga eens racen, zeg maar. Gewoon elke baan echt max en niet inhouden. En ja, dus daar waren de zenuwen ook wel, ja, gewoon handel, zeg maar, te doen, zeg maar. Inge de Bruin, die heeft een column in de Telegraaf, hè, zwemster ook geweest lang. Die zegt, volgens mij kan ze nog harder. Denk jij dat ook? Ja, ik denk het wel. Ik had nu... ik heb gewoon voor dit toernooi waren we ook niet volledig uitgerust zoals we zullen zijn voor zeg maar de Olympische Spelen straks. Tuurlijk waren we wel uitgerust dat we niet helemaal moe naar het toernooi gingen. Maar het is natuurlijk maar een tussenwedstrijd op de weg naar Parijs, zeg maar. En dat betekent niet dat we niet hard wilden zwemmen of het niet serieus namen, zeker wel. Maar het is niet het belangrijkste van dit seizoen. Dus het seizoen is ook zo opgebouwd dat je eigenlijk per maand sterker en beter wordt, zodat je uiteindelijk straks op de Spelen in Parijs gewoon de beste versie van jezelf bent en dan het hardst kan zwemmen, zeg maar. Het zijn stapjes op weg naar. Ja, precies. Ja. De wedstrijd begint, hè? Dan komen jullie om de beurt naar buiten, zullen we maar zeggen, uit zo'n wachtruimte, noem ik het maar eventjes. Wat voor soort gesprekken zijn daar? Of is iedereen daar stil? Oh, dat is echt heel wisselend. De meiden ken je natuurlijk eigenlijk best wel goed. Want je zwemt natuurlijk al jaren met ze en die zie je op verschillende toernooien. Maar er is gewoon echt heel veel verschil per persoon. Sommigen zijn echt heel lacherig en die hebben gesprekken. En anderen zitten echt volledig in zichzelf. Ik heb zelf altijd wel dat ik denk van nou, ik hoef niet te veel te focussen. Want ik ga juist goed op, zeg maar, het relax blijven. Gewoon blijven kletsen. En waarover? Ja, echt, dat hoeft niet eens over zwemmen te gaan. Meestal gaat het ook helemaal niet over zwemmen met de meiden waar je dan mee praat. Maar wel, waarover dan? Ja, meestal is echt heel stom eigenlijk. Gewoon een beetje van, oh, hoe is jouw hotel en dit en dat? En wat gaan jullie eigenlijk hierna doen? En een beetje alsof je net iemand leert kennen, een soort basisgesprek voert misschien. Ja, nee, ja, maar het verschilt echt heel erg per persoon. En jij kan gewoon babbelen. En dat maakt dan niet uit voor je concentratie? Nee, eigenlijk niet. Maar zeker ook met zo'n WK, zeg maar. Je staat natuurlijk dan, zit je in zo'n callroom, zit je te wachten. Je moet er 20 minuten van tevoren zijn. Dan op een gegeven moment ga je in een rijtje staan en dan wordt natuurlijk je naam opgenoemd en dan moet je naar je startblok lopen. En eigenlijk is iedereen redelijk druk tot het moment dat de eerste naam wordt opgenoemd. En dan vanaf daar duurt het natuurlijk altijd nog best wel even voor je daadwerkelijk op dat blok staat. Iedereen moet zich zijn kleding uitdoen. En nog even naar de wc misschien? Nee, dat kan niet meer dan. Oh, nee. Maar, nee, niet als je daar de stap op. Nee, precies. Ja, en dus en in die tijd heb ik het ook, is het ook voor mij genoeg tijd om zeg maar even die knop om te zetten van oké, en nu moet je gaan. Want uiteindelijk, kijk, die race hebben we natuurlijk zo vaak gedaan. En ik zwem al zoveel jaren dat ik heb niet dan nog voor mijn race een half uur nodig om helemaal alles na te gaan van ik moet dit doen. Dan ga ik er juist te veel over nadoen. Kijk, het werk is op dat moment gedaan. En je moet op dat moment gewoon laten zien wat je kan. Ja. En dat kan je wel, anders sta je al niet in de finale. Dus ja, de kunst is eigenlijk gewoon om op jouw manier rustig te blijven en dan maar te laten zien wat je kan. En voor mij is dat in 2 minuten om gewoon tegen mezelf te zeggen van oké, nu moet je. Ja. En ga maar. Zeg maar, de techniek zit erin. Mijn raceplan is duidelijk, want dat oefen je al jaren, maanden. Het is niet alsof ik opeens dan denk van ik nu opeens gaan doen. Dus nee, ik heb die. Ja, en voor anderen is dat heel anders. Maar ik heb die tijd niet nodig. Het is voor mij gewoon belangrijk. Automatisme bijna. Ja, en gewoon. Ik ga gewoon heel goed op plezier hebben. Een lolletje trappen. En het net niet. Serieus neem je het natuurlijk wel. Maar die volle focus heb ik gewoon niet nodig. Omdat het is wel leuk, want ik las een interview met jou van een aantal jaar geleden, waarin je zei, de zwemstertest moet zich niet bemoeien met test de mens. Ja. Wat vraagt om duiding, wat mij betreft, of uitleg? Ik zie mezelf altijd soms alsof ik een soort twee persoonlijkheden heb, zeg maar. Ik ben binnen het zwemmen en buiten het zwemmen. En zodra ik bijvoorbeeld ook bij een training of bij een wedstrijd het bad uitloop, dan is het voor mij ook gewoon klaar. Dan denk ik, nou, ik hoef het ook echt niet meer over het zwemmen of zo te hebben, zeg maar. Juist niet. Nee, juist niet, zeg maar. Ik bedoel, zodra ik dat bad inloop of ik moet met staf of iemand het over zwemmen hebben, dan gaat het daar ook met 110% over. En dan neem ik dat ook bloedserieus. Maar alles daarbuiten heb ik zoiets van, ja, er is ook wel meer dan alleen maar over dat zwemmen praten. En ik ga wel goed op dat om dat van elkaar los te koppelen. Maar dat was een soort inzicht wat je het moeten krijgen eigenlijk. Dat was niet meteen duidelijk. Ik zwom mijn eerste seniorentoernooi toen ik 16 was. En toen heb ik een soort voor mezelf en misschien ook door anderen een soort beeld gecreëerd van oké, dit is dus topsport en dat ga ik nu doen. En dat moet een soort op deze manier met volle aandacht. En dat moet natuurlijk ook, maar daarin vergat ik even van, het is ook leuk en je mag ook plezier hebben. En het is niet dat elke topsporter natuurlijk hetzelfde is. Dus de manier van bijvoorbeeld een teamgenoot om volledig te concentreren op zwemmen 24/7 hoeft natuurlijk niet mijn manier te zijn om hard te zwemmen. En dat was wel, dat heeft ook echt wel een tijd geduurd voor ik dat inzag en ook het vertrouwen had van oké, op mijn manier, wat dus misschien nou niet helemaal in het topsport. Nee, maar dat is de testmanier. Ja, precies. Om dat zeg maar echt daar het vertrouwen in te hebben van oké, dat werkt dus ook. En nu de laatste 2-3 jaar gaat dat echt heel goed. En ja, aan de prestaties is dat denk ik ook wel te zien. Ja, want dan houdt dat in dat je in plaats van dat je dacht ik moet vroeg naar bed in het weekend, want ik moet mijn conditie. Ja. Dat je dan misschien wel juist gaat winkelen of weet ik het misschien naar de film of zo wordt praktisch een soort, is het? Ja, want dat is het eigenlijk wel. Kijk, natuurlijk is rust en bijvoorbeeld voeding en al die dingen daaromheen zijn super belangrijk. Dat is allemaal belangrijk voor het herstel. En je traint zo'n 30 uur in de week. Dus dat moet ook zeker niet vergeten worden of dat allemaal niet uitmaakt. Maar er zit natuurlijk een beetje een balans in tussen mentaal herstel en fysiek herstel. En als jij volledig focust op alles wat natuurlijk fysiek is, zoals dus zoveel mogelijk slapen en zo gezond mogelijk eten, dan kan dat natuurlijk soms een beetje een kwelling op mentaal gebied worden. Dus daarin was het gewoon een balans vinden van, nou weet je, eigenlijk moet ik nu misschien een bord groente en pasta eten, maar ik heb zin in een hamburger, dus dan neem ik maar even een hamburger. Want daardoor voel ik me uiteindelijk veel beter. En als je dat eens in de zoveel tijd doet, gaat dat natuurlijk helemaal geen verschil maken over je prestatie over een paar maanden, omdat ik gewoon mentaal gezien daar zoveel meer van herstelde en veel meer plezier had. Of dat ik inderdaad in een weekend gewoon een keer laat naar bed ging. En dan, kijk, misschien dat ik dan op maandagochtend om 7:30 aan de badrand stond en dacht van, oh, nou, misschien ben ik iets moeier dan bijvoorbeeld als ik dat niet zou doen. Maar wel dat ik dacht van, oh, ik heb weer echt vreselijk veel zin om deze week super hard te trainen. Want ik ben in het weekend even losgekomen van al het zwemmen. Ja. Dus daar is gewoon een balans in vinden. Ja, snap het. We gaan even naar Mark om te horen hoe het gaat bij Ajax Utrecht. Ja, Utrecht ontsnapt aan de 2-0. En de maker daarvan zou dan een Utrechter zijn geweest. Viergever die een voorzet van Sosa van de linkerkant bijna achter zijn eigen keeper schiet. Daar komt het de schrik vrij. Het gebeurt allemaal een meter of 2 voor de doelman. Waar hij de bal totaal verkeerd tegen zijn scheen aankrijgt. En die bal vliegt dan wel hoog over het doel heen. Maar ja, je zal hem toch tegen de touw aanschieten. Dat is hem overigens wel eens gebeurd. Een eigen doelpunt maken voor deze Nick Viergever. Die zijn finest hour bij Ajax beleefde in Duitsland. Toen hij een belangrijk doelpunt maakte in een kwartfinale tegen Schalke. Waardoor Ajax doorging naar de halve finale onder Peter Bos toen nog. En daar wordt de kopbal van richting veranderd. En Brobbey schiet hem in het zijnet. Kopbal van Linsson belandt daar bij de tweede paal voor de voeten van Brobbey. Maar die staat zo'n beetje op de achterlijn naast het doel. Intussen is het minuut 62 en staat het dus 1-0 voor Ajax door het doelpunt van Brobbey. Op aangeven van Sosa. Maar dat was meer geluk dan wijsheid. Want hij probeerde gewoon die bal te controleren. En toen hij van zijn punt van zijn schoen vertrok, belandde hij per ongeluk in de loop van de Ajax-spits. En tussen de benen van Brandenhorst door is dat tot nu toe het enige doelpunt geweest wat we te zien hebben gekregen. En zojuist dus een kans voor de Amsterdammers. Maar het houdt nog niet echt over deze wedstrijd. Okkels ingevallen in de rust met, ik denk, zijn eerste balcontact. Speelt de bal schuin terug naar El Karouani. En dan gaat het weer helemaal terug naar de verdedigende linie van de Utrechters. Viergever terug naar zijn keeper. Ik wil nog even een collega bedanken, Leto Leidelmeijer, want ik was mijn jas vergeten. En zij heeft bij de materiaalman, terwijl dat schot van Manswerk recht in de handen van Brandenhorst komt, heeft ze bij de materiaalman van Utrecht een jas voor me georganiseerd. Dus dank daarvoor. De keeper van Utrecht heeft de bal weer. Het schot was een makkelijke prooi voor Brandenhorst. 1-0 na 62 minuten voor Ajax. Doet me denken aan vroeger. Ik wil graag via de radio nog even de groeten doen en iemand bedanken, Mark. Ja, inderdaad. Ja. Het is eigenlijk wel met zonder jas weer, hoor. Dus eigenlijk had ik hem helemaal niet nodig. Maar voor de zekerheid toch jas. Maar eens. Ja, superleuk. Nou, we komen zo weer bij je. Wij zijn in gesprek met Tess Schouten, schoolslagzwemster. In 2019 doe je voor de eerste keer mee aan een WK in Zuid-Korea. Je kijkt je ogen uit. Je mag proeven aan het grote werk. Maar je strandt wel in de halve finale. We zien ook twee Nederlandse vrouwen. Eerst Rosie Metz in de eerste en dan Tess Schouten in de tweede. Ja, de speaker moet nog even oefenen op haar naam, maar daar heeft ze zelf de hand in. Hoe beter de prestaties, hoe beter de uitspraak vaak. Schouten in baan 7. wordt uiteindelijk zevende in 31-31. Een minder goede prestatie in de halve finale dan tijdens de series. En daarmee red je het niet op een toernooi als dit. Het is een eerste WK, dus ik had van tevoren al zoiets van ja, ik moet er niet te veel van verwachten. En achteraf na die 100 baalde ik wel, omdat ik met mijn PR natuurlijk gewoon in de finale had kunnen staan. Maar ja, ik ben vooral om dingen te leren. Ik hoef er ook nog niet te staan, dus in principe ben ik gewoon tevreden. En ik zie het vanmiddag allemaal wel. Het is alweer een tijdje geleden, ja. 2019. Maar het gaat wel als een spier eigenlijk, hè? Ja. Want het is natuurlijk ook best wel heel kort geleden. Ja, eigenlijk best wel. Ik denk ook, nou, dat was inderdaad mijn eerste WK. Ja. En nou, vlak daarvoor eigenlijk, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik dat WK zou halen. Omdat ik daar vlak daarvoor dus eigenlijk wel een half jaar, misschien al iets langer, niet zoveel zwom. Omdat ik zoiets had van, nou even, ik weet niet of ik het nog wel leuk vind. Ja, en, wil ik dit wel? Ja, precies. Dat was echt vlak daarvoor. Dus ik was toen eigenlijk al heel blij dat ik de WK haalde. En ja, zoals ik al zei, daar weet je, het ging niet helemaal zoals ik misschien had gewild, maar wel dat ik daar naar huis ging en zoiets had van, oké, dit was wel even de bevestiging die ik nodig had van, dit is dus wat ik wel wil doen. En wat ik ook zei, ik had de finale kunnen halen. En ik weet nog dat ik die finale zag en dat ik dacht, ja, nou, die wil ik ook halen, zeg maar. Dus ja, ik denk ook wel dat vanaf daar steeds meer begon te groeien van, oké, hoe wil ik dit wil ik dus doen en hoe ga ik dat dan indelen? En dat je dus hebt ontdekt dat je eigenlijk met twee testen te maken hebt, doordat je jezelf dat toestond. Ja. Was het gevoel van ik wil dit eigenlijk niet meer verdween? Ja, dat gevoel was eigenlijk toen sowieso al verdwenen. En vanuit daar werd het eigenlijk even dat het was van oké, en hoe ga ik dan op die manier, zeg maar, van misschien die twee testen, zeg maar, dat combineren. En hoe ga ik dat vertrouwen laten groeien, dat dus ook een goede manier is om te zwemmen en dat die werkt. En nou, dat heeft wel eventjes geduurd. En ik denk dat oké is. Je wordt natuurlijk ook ouder en je maakt meer dingen mee. En, ja, maar je mocht van jezelf dus ook dingen loslaten. Ja, precies. Ja. Dus het was ook gewoon dat ik op een gegeven moment achterkwam van, ik moet niet zwemmen en ik moet niet presteren. Ik wil presteren, ja, zeg maar. En ik mag presteren. Ja, want uiteindelijk zwem ik en nog steeds zwem ik, omdat ik dat natuurlijk gewoon super leuk vind. En natuurlijk wil ik graag op plek 1 eindigen. Maar als dat niet zo is, dan ben ik het eigenlijk net zo gelukkig. Omdat ik gewoon oprecht zwem, omdat ik het echt heel leuk vind. En hoe dichtbij was dat? Zo van, ik ga kappen hiermee? Ja, die was wel vrij dichtbij. Ik was toen 17, 18 en toen stond ik wel op het punt dat ik dacht, ja, weet je, laat maar. Maar slaat dit op dit leven? Ja, dat ik echt dacht, nou, waar doe ik het voor? Ik ga wel gewoon lekker studeren en weer terug thuis wonen met mijn vrienden en zo. Dus ja, dat was wel dichtbij. Maar ergens wist ik ook gewoon, ik vind zwemmen heel leuk. Want ik doe dit al sinds dat ik 7 ben of zo. Dus die overtuiging was gewoon heel sterk van, ik weet dat ik zwemmen leuk vind, maar de manier waarop het nu gaat en wat ik van mezelf verwacht, dat gaat niet, zeg maar. Nee. En dat heb je kunnen veranderen door daar op een andere manier naar te kijken en niet van jezelf te verwachten dat je het hele leven alleen maar om dat zwemmen draait. Ja, kijk, en niet dat natuurlijk van de een op de andere dag goed was, maar het was wel even gewoon misschien een beetje leren scheid hebben aan misschien mijn eigen gedachten of wat anderen verwachten of wat verwacht wordt dat het perfecte beeld van topsport is. En gewoon even dat proberen allemaal los te laten. En van, nou, wie ben ik en wat wil ik dan en wat is voor mij belangrijk? Ja, nou, en dat werkte. Want vorig jaar, 2023, behaalde je je eerste grote mondiale succes. Het is echt duidelijk dan, Tess Schouten is wereldtop. Op dat WK Japan win je brons op de 200 meter schoolslag. Schouten blijft zwemmen zoals ze moet zwemmen, namelijk in die rustige slag. Maar ze moet nu wel zorgen dat ze genoeg snelheid blijft ontwikkelen. Douglas komt nu naar Schouten en King is ook nog niet gezien. Die bijt zich erin vast, maar er komt wel een medaille aan voor Tess Schouten. Het wordt de bronzen medaille. Weer een voor Nederland. Dit is een geweldige, onvoorziene prestatie van Tess Schouten. Die zich meet met de wereldtop. Helemaal leeg is. Ze kan nog net haar arm optillen. Van tevoren wist ik gewoon ergens, ik weet dat ik er kan. Dat ik van die meiden kan winnen of in de buurt komen. En ik dacht, gewoon rustig blijven, eigen race van nou. En ja, dat is gelukkig. Ik zwemmen, Pierre, ben ik echt heel blij mee. Ja. Ik merkte wel die laatste 25 dat mijn hoofd echt dacht, kut. Oh, sorry, mag ik niet zeggen, maar ja hoor, voor deze keer wel. Nee, mag niet. Maar dat ik dacht, oh, ik lig er echt dichtbij in. Dat was toch wel even een beetje, ik dacht, daar heb ik misschien iets laten liggen. Maar ik mag niet klagen. Ik ben hier zo blij mee. En... Ja. Ja, oeps. Nou, we snappen dat hoor. Dat je dat ja. Dan... Maar ja, die 25 meter... Heb je dan iets laten liggen? Ben je daar dan ook tijdens dat zwemmen van bewust? Ja, ik denk het wel. Achteraf gezien, zeker als ik nu kijk dat ik dan... Nou, dat was afgelopen juli, als ik het goed zeg. En als ik dan nu kijk van nou, nu zijn we in februari... en ik ben 2 seconden sneller dan toen. Ongelooflijk, toch? Ja, ik denk wel. Nou, en toen begon de 200 ook echt pas sinds een half jaar daarvoor, denk ik, december dat jaar echt goed te lopen. Dus in dat opzicht is het niet raar, want het was ook echt nog wel een beetje zoeken van wat is het perfecte raceplan. Ja. En nou ja, die finale 200 had ik überhaupt op de WK nog niet gezwommen. Dus ook met de spanning en de druk van je ziet iedereen naast je. Ja. En, is dat ook intimiderend dan? Ja, aan het begin vond ik dat zeker wel. En ik heb steeds meer dat ik wel denk van nou oké, kom die strijd maar aan, zeg maar. Eerst had ik iets meer dat ik dacht van oh nee. Help. Ja, en nu heb ik iets meer dat ik denk van nou oké, kom maar. Ik ga er wel overheen, zeg maar. Want nu bijvoorbeeld in Qatar, waar je dan uiteindelijk won, 2 weken geleden. Voel je dan, want je lag echt best wel veel voor. Ja. Voel je dan ook een soort blijdschap opborrelen? Van ja, ik ga het gewoon redden. Nou, ik had eigenlijk tot op de 100 meter... dat ik voor lag, dacht ik van oké, dit had ik verwacht. Ik ga iets sneller af dan... Want ja, van tevoren wist ik van het wordt een strijd tussen mij en zeg maar de Amerikaanse. En nou, ik had ook zoiets van oké, op 100 meter ga ik voor liggen. En zij zal daarna echt alles eraan doen om mij in te halen. Want zoals in Japan haalden zij mij ook in op de laatste 50. En toen zag ik op de 150 meter bij het laatste keerpunt zag ik ook, ik lig nog steeds voor. En toen had ik wel dat ik mijn onderwaterfase dacht en deed, ik heb hem gewonnen. En dan eigenlijk ging dat binnen een 0,1 seconde ook weer van, nee, je hebt nog niet gewonnen, nee, want je moet nog daadwerkelijk aantikken. En zij pakt je op dat laatste stuk in Japan. En toen was het verschil op de 150 meter niet zo groot, maar wel dat ik dacht van, nee, het is nog niet klaar, je moet nog een 50 meter. Ja. Want ik bedoel, je bent nu volgens mij helemaal senang met het feit dat dit jouw leven is en je mag van jezelf lekker met vriendinnen leuke dingen doen. Irene Schouten, de schaatster, die en trouwens ook Sanne Braspenning, die hebben allebei laten weten we stoppen. Ja. Irene heeft ook gezegd, ja, ik wil een andere fase. Ik wil gewoon ook weer de vrijheid voelen om met blote voeten op het strand te lopen. Niet het gevaar dat ik met mijn voeten, weet ik veel, in een schelp loop of zo. En ik wil niet bij grote gezelschappen denken, misschien word ik wel verkouden. Wat denk jij dan als jij dat leest of hoort? Ja, ik vind het eigenlijk wel begrijpelijk. Ik bedoel, op een gegeven moment moet je natuurlijk deze fase leven van je ook... Dus fase in je leven ook wel afsluiten. Ik bedoel, ja, maar het raakt bij jou niet iets van... dat heb ik ook nog wel ergens ver weg. Nee, eigenlijk niet. Okay. Maar er zit natuurlijk tussen ons wel een leeftijdsverschilletje. Ik bedoel, zij heeft het natuurlijk al een stuk langer gedaan dan ik. En ja, weet je, misschien dat ik over 4 jaar ook zoiets heb van... oh, nou weet je, laat mij maar even iets anders doen en dit dat. Maar op dit moment heb ik dat niet. Maar het gaat bij mij nu zo goed. En ik heb zo mijn eigen manier gevonden in... zeg maar dit leven, dat ik daar echt helemaal content mee ben. Ja, trouwens, dus, ook een Schouten. Het zit hem in de naam, hè? Ja, misschien wel. Maar ja nee, dus dat doet bij mij niet veel. Ik kan het begrijpen als ik het lees, dan denk ik... ja, ik snap het. Als je dat zoveel jaar hebt gedaan... op een gegeven moment, iedereen moet een keer stoppen. En kijk, je hebt natuurlijk zoveel jaar dingen laten liggen... die je inderdaad misschien niet hebt kunnen doen... en die je gewoon nog graag wil doen. Ja. En ergens is het gewoon... klaar. En ja, het is gewoon, ik vind het heel knap dat je dat ook tegen jezelf en tegen de rest durft te zeggen van, ik wil gewoon andere dingen doen en ik ga niet gelukkiger worden als ik nu doorga. Nee, hoe goed je ook nog kan presteren, zeg maar. Kijk, heel leuk dat je het allemaal kan en dat je superveel talent hebt en dat je inderdaad, weet ik het, hoeveel gouden medailles kan halen. Maar als dat gewoon op dat moment niet is wat jij wil, dan moet je dat ook vooral niet doen. Je moet gewoon de eer aan jezelf houden. Wij hebben, Tess, voor jou iets ontvangen. Een brief op onze redactie. Post voor de perstribune. Een brief van onze gast van een bekende. Hey Tess, hier Arno Kamminga. Wij zwemmen natuurlijk dagelijks vele meters samen... en kennen elkaar na 10 jaar trainen door en door. We hebben onderhand meer dan genoeg leuke en gekke dingen meegemaakt. Ik heb van dichtbij gezien hoe jij van een klein meisje uit Bodegraven... bent gegroeid naar een topvrouw... die met de grootste lach van het veld nu ook de beste van de wereld is geworden. Mij zal altijd bijblijven hoe jij in Frankrijk voor een wedstrijd struikelde bij het startblok. Hoopte dat niemand het zag. En toen dat niet zo bleek te zijn, vooral keihard kon lachen om jezelf. En daarna ook nog eens een goede race kon zwemmen. Dus blijf vooral lekker jezelf richting de Olympische Spelen. En laten we lekker doorgaan, met plezier hebben en onze coach Mark ze nu en dan plagen. Vriendelijke groet, Arno Kaminga. Oh ja, dat vind ik echt heel grappig en heel lief. Ja. Waarom struikelde jij? Ja, gewoon, ik ben eigenlijk gewoon vrij lomp. Is dat zo? Ja, heel lomp. Ik val heel vaak. Ik loop overal tegenaan. Daar word ik ook altijd belachelijk voor gemaakt door ons hele team. Maar ja, ik weet niet. Ik moest gewoon oplopen. Ik lag in baan 4 en ik struikelde over mijn eigen voet. En ik ging gewoon plat. Lam en uit. Ik dacht, nou, niemand zal het gezien hebben. Niemand die het ziet. Hoe kan je dat nou denken? Ja, en ik keek omhoog naar de tribune. En Mark, zeg, mijn coach, die stond met zijn handen of met zijn hoofd tussen zijn handen. Van, oh nee. En toen, ik kon ook niet meer. Ik hield het niet meer bij. Nee, snap ik. Maar goed, je ging uiteindelijk toch nog goed zwemmen. Ja, dat wel. Mark, heel even Jan-Mark, je vader, jullie coach. Je weet dat er een onderzoek naar hem gaande is. Ja. Een aantal zwemmers heeft geklaagd over ongewenst gedrag, pestgedrag, intimiderend gedrag. Jij hebt je al eerder gedistanceerd van die kritiek. Maar hoe is het voor jou eigenlijk dat je coach onderwerp is van een onderzoek? Ja, het is natuurlijk niet makkelijk. Ik bedoel, kijk, ik zie het natuurlijk niet zo. Ik zwem bij hem en dat gaat supergoed. Ik heb ook echt veel vertrouwen in hem. Dus ja, het is niet makkelijk, zeg maar. We proberen samen met het team en gewoon met elkaar gewoon een weg in te vinden. En we hebben superveel steun aan elkaar. En we zijn heel open en eerlijk ook in van, nou, wat doet het met jou of met jou? Dus, en wat doet het met jou? Nou ja, het is natuurlijk niet makkelijk, zeg maar. Het is iets, je wilt het niet en je gunt het iemand niet. Zeker niet je coach. Ik bedoel, wij werken al zo'n 6-7 jaar samen. En ik heb dit gewoon nooit ervaren. Ik ben er super blij mee. En het is natuurlijk ook gewoon een mens, zeg maar. En die heeft ook gevoelens. En het is gewoon niet leuk om te zien wat zoiets met iemand doet. En heb jij gesproken met die zwemmers die hem daarvan betichten? Nee, dat niet. Wil je dat ook niet? Nee. Waarom niet? Ja, ik... Het is niet een onderzoek tegen mij. Ik denk ook niet dat ik me daar te veel mee moet bemoeien. Wil je het niet weten, wat ze zeggen? Misschien wel, misschien niet. Ik, op dit moment ben ik daar niet zo mee bezig over wat de inhoud van het onderzoek is of iets. Ik bedoel, wij proberen gewoon als team zoveel mogelijk bij elkaar te blijven. En zeg maar, wij weten gewoon van hem en van elkaar van zo zit het en zo gaat het met ons team en wij hebben het superleuk. En, zo heb ik hem ervaren. Ja, precies. En daar blijven wij gewoon bij. En het doel is natuurlijk ook gewoon nog steeds duidelijk, is dat wij gewoon alle vier, zeg maar, Arno, Kenzo, Casper en ik, zo hard mogelijk willen zwemmen in Parijs. En we proberen gewoon met de goede dingen bezig te blijven. Ja, en hoe is hij eronder? Mark? Ja. Ja, ik denk zoals iedereen eronder zou zijn. Niemand wil natuurlijk zoiets meemaken. Dus, Hoop jij dat het onderzoek wordt afgerond voor Parijs? Ja, voor mij mag het zo snel mogelijk klaar zijn. Ja. Maar stel dat er dan... ik krijg in mijn koptelefoon dat er gescoord is. Zullen we heel even nog naar de arena? Naar Mark. Ja, 2-0. Een beetje een kopie van de 1-0. Al is nu de afmaker Kenneth Taylor. Maar weer schuift hij de bal tussen de benen van Brandenhorst door. Aangever is wel de man van de 1-0, Brian Brobby. Ajax komt er razendsnel uit en dan gaan ze met z'n tweeën op één verdediger af. En Brobby geeft de bal op het juiste moment mee aan de middenvelder van Ajax. Die daar ook een goede loopactie heeft. En die blijft dan heel rustig met binnenkant voet door de stokken van Brandenhorst. 2-0 voor Ajax. Een kwartier voor tijd tegen Utrecht. Ja, Tess Schouten, wij hadden het over het onderzoek naar jouw coach, Mark Faber. Jij zei, ik hoop dat het onderzoek wordt afgerond voor Parijs. Stel dat eruit komt dat er terecht hem dingen worden verweten. Mm-hmm. Dan kan dat ook consequenties hebben voor jou. Ja, maar daar probeer ik gewoon niet zoveel mogelijk niet mee bezig te zijn. Ik ga ervan uit dat het gewoon goed komt. Daar hebben wij ook met z'n allen het vertrouwen in. Dus vandaar ook dat ik hoop dat het gewoon snel klaar is. Ik vind het lang duren. Ja, ja. Arno had Kaminga had deze brief voor jou ingesproken. Jij bent heel dik met hem. Ja. Ik herinner me van een interview wat ik eerder had met schaatster Barbara de Loor. Die ook zei van uiteindelijk is een topsportcarrière ook eenzaam. Want als jij niet lekker in vel zit als sporter, dan kan je daar wel over hebben met je conculega's. Maar die kunnen er eigenlijk ook weinig aan doen. En die zijn eigenlijk ook zo met zichzelf bezig dat echt elkaar steunen is moeilijk. Hoe ervaar jij dat? Ik bedoel, in dit geval gaat het om mijn man. Ja. Misschien is dat anders. Ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo. Ik bedoel, ik ken Arno al inderdaad zo'n 10 jaar. Wij trainen al jaren samen. En nu zitten we dan samen in het team met nog 2. Met Casper Corbeau en Kenzo Simons. En ik merk eigenlijk wel, ondanks dat het ook mannen zijn, dat wij juist heel veel steun aan elkaar hebben. Weet je, het is een individuele sport. Maar en misschien ook omdat we zo'n klein team zijn. Het voelt een beetje gewoon dan als een kleine familie misschien. Maar zou het anders zijn als in jouw team nog een zwemschoolslagspecialiste zat tegen wie jij moest zwemmen? Misschien wel, misschien niet. Ja, ik heb geen idee. Uiteindelijk heb ik natuurlijk de internationale concurrenten ken ik natuurlijk nu ook redelijk goed. En die gun ik ook alles van harte. Dus ik denk niet zozeer omdat het een concurrent zou zijn dat ik zoiets heb van, oh, dat gun ik jou niet. Nee, maar steun je elkaar als het niet helemaal lekker loopt? Ja, dat zeker. Zou je wel advies geven? Oh ja, dat zeker. Maar bijvoorbeeld Arno en Casper zijn natuurlijk ook concurrenten van elkaar. En die trainen ook elke dag samen. En als ik zie hoe zij dat met elkaar doen, die steunen elkaar volledig. En bij Arno ging het WK misschien niet zoals gehoopt. En Casper haalde een medaille. En uiteindelijk vieren ze dat natuurlijk wel gewoon samen. Dus ja, ik, zoals de schaatsen, ik ervaar dat helemaal niet zo. Ik heb juist superveel aan hun. En ik vind het echt geweldig dat we dit met z'n vieren zo kunnen doen. En ik krijg ook heel veel enthousiasme, zeg maar. Van elkaar? Ja, het is gewoon als ik hun goed zie zwemmen of goed zie trainen. En dat we, je merkt gewoon aan elkaar, dat gunnen we elkaar. En dat vinden we leuk. En dat gaat goed. Dus ik ben heel blij daarmee. Ja, zo zie je er ook uit. Dat zwembad, hè, al die zwembaden in Duitsland, die jij blijkbaar agendebische zwembaden vindt. Ja. Wat zijn dat voor zwembaden? Nee, ik weet nog dat wij een wedstrijd hadden in Heidelberg en dat was echt gewoon in een kelder. Nou, daar word ik echt vrolijk van. Ja, gewoon donker en grauw en nee hoor, daar hoef ik mij niet heen. Dan denk ik niet, nou leuk hoor. Ja. Zie jij ze? Ik bedoel, heb jij al gedachten over de fase waar we het net over hadden met Tess Schout en Jeanne Brasbening, zo van wat je dan zou willen? Want hè, de Tess de zwemster, ja, en Tess de, nou, ik noem maar even de gewone Tess. Wil de gewone Tess dan toch nog in dat zwemcircuit blijven, denk je, trainer worden, weet ik het? Trainer sowieso niet. Dat zie ik mezelf echt helemaal niet doen. Nee? Waarom niet? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon zoiets zou hebben van lange dagen, die maak ik nu zelf al. Dus ik denk niet dat ik daar dan nog zin in heb. Maar binnen zwemmen, ja, ik denk als ik eenmaal zeg van nou, ik stop, dat ik dan volledig ook wel even voorlopig denk van nou, laat mij maar even buiten het zwemmen. Maar ja, gewoon de sport zelf interesseert me natuurlijk wel. Anders doe ik het niet. En ja, zoals ik net al eerder zei van toen ik 17, 18 was, had ik wel zoiets van, oh ja, wil ik dit en moet ik hiermee? Dus dat is wel iets wat mij interesseert, om gewoon de jongeren binnen het zwemmen of misschien binnen een andere sport gewoon daarin een soort mentaal te begeleiden. Ja, precies. Omdat ik denk dat mentaal gewoon een heel belangrijk aspect is binnen topsport. Met hoeveel medailles kom jij terug uit Parijs? Geen idee, maar ik hoop natuurlijk gewoon op het podium te eindigen op zeker op de 200. Is 1, denk ik. Ik hoop het, dat is natuurlijk wel het doel. Ik kan me voorstellen dat ik nu zenuwachtig ben als ik jou straks op dat, startblok zie staan. Ja, deze zenuwen horen er natuurlijk bij. Ja. En ik ga gewoon mijn best doen. En wat eruit komt, dat zullen we dan zien. Wij wensen jou ongelooflijk veel succes. Dank je wel. Dank je wel. Sorry. Tot zover de perstribune en dit gesprek met zwemster Tess Schouten. Straks de collega's van Langs de Lijn. Henry, Hugo, Staartje, Ajax, FC Utrecht. En natuurlijk vanaf 2:30 PSV Feyenoord. Veel plezier. De perstribune. Samen Max. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Tiener Senna wil het liefst muziek maken en stopt daarom met school. Ja, er gebeurde heel veel studenten, heel veel docenten. Ja, ze luisteren ook niet naar iedereen en al helemaal niet naar mij. Haar familie ziet haar liever in een goede baan. Ik wil gewoon dat mijn zusje gewoon een fatsoenlijke vrouw wordt, weet je. Lukt het haar dromen waar te maken terwijl het om haar heen onrustig is? Armoede is een ding, gebroken gezinnen, messengeweld. Deze week in Docs, Strijder. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl.